الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو پڑھے گا شاہ لولاک پر درود، جو پڑھے گا شاہ لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر میں، کسی بھی اچھے کام میں، کسی بھی مباح کام میں، اول تو یہ کہ مباح کام اگر ہے تو اس پہ جو ہے وہ ثواب کی نیت کر لینی چاہیے، کہ ثواب کی نیت کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ کام مباح نہ رہا بلکہ اس مباح کام کا ہمیں ثواب ملے گا۔ یعنی مباح کام وہ ہے کہ جس کے کرنے سے نہ تو کوئی گناہ ہے نہ ہی کوئی ثواب۔ تو مسلمان کو چاہیے، کیونکہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی کام کرے تو اس میں ثواب ضرور ہو۔ اب جیسے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے اگر ہم نیت کر لیں گے، اچھی اچھی نیتیں کہ مثلا کھانے سے پہلے دعا پڑھوں گا، سنت کے مطابق کھاؤں گا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا، کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھوں گا، تو یہ اگر نیتیں کر لے گی نا، جیسے چند اگر نیتیں کر لی تو اب اس کھانے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ بلغوا عنی ولو آیا، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ فاخر ربیع الآخر کی آمد ہے، اور اس مہینے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی، یعنی ہمارے غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، تو اس مہینے کو ان سے خاص نسبت ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی جو 11 تاریخ ہے نا، اس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو آج سے جو مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے 11 روز کا، تو چونکہ چاند نظر آئے یا نہ آئے، تو آج سے یہ طے تھا کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے ہوں گے۔ اگر چاند نظر آ گیا تو 11 ملتے، اور اب چونکہ چاند نظر نہیں آیا، چونکہ آج جو وہ 30 ربیع النور شریف ہے، ربیع الاول ہے، 30ویں شب ہے، تب جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ 11+1 مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ سعادت ملے گی حاضری کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے غوث اعظم پر اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے جو ہے وہ جلوس میلاد، جلوس غوثیہ کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، جس طرح 12 دنوں میں جو جلوس میلاد ہوتا تھا، انشاءاللہ 11ویں شب تک انشاءاللہ جلوس غوثیہ کی ترکیب ہوگی، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم مدنی چینل پر دیکھیں گے۔ تو خیر میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی مبارک زندگی کے کچھ واقعات سنانے کی کوشش کروں گا، تو جسے آپ خوب خوب توجہ سے سنیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ بیان سننے سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے دلوں میں غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت مزید بڑھے گی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مبارک عبد القادر اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں، جیلان میں پیدا ہوئے، اور 561 ہجری میں بغداد شریف میں وصال فرمایا. اور بغداد شریفی میں آپ کا مزار فائز الانوار اپنی تجلیاں لٹا رہا ہے, یعنی بغداد شریفی میں آپ کا مزار مبارک ہے جہاں عشاقان رسول, عشاقان غوث اعظم کثیر تعداد میں حاضری دیتے رہتے ہیں. غوثیت یہ کیا ہے؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے, اور لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس, یعنی فریاد کو پہنچنے والا. یعنی جیسے کسی نے اگر پکارا, کسی نے فریاد کی, تو اس کی فریاد کو پہنچنے والا, اس کی مدد کرنے والا, تو فریاد رس غوث کے معنی یہ لغوی معنی. تو چونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ, یعنی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں, بے قصوں, حاجت مندوں کے مددگار ہیں, اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا. اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسنیہ, یعنی والد کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے نا وہ حسنیہ, یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے. یعنی آپ کے والد جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں, تو حضور غوث پاک بھی حسنی ہوئے. اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سید ہیں, یعنی والد جو ہے وہ حسنی ہے اور والدہ جو ہے وہ حسینی ہے, یعنی امام حسین تک ان کا سلسلہ جا ملتا ہے والدہ کا, جسے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پیارے انداز سے اشعار میں بیان فرماتے ہیں. تو حسینی حسنی کیوں نام حیودی ہو, مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. یعنی اے غوث اعظم, آپ تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو زندہ رکھا, تو پھر آپ کا لقب محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کیوں نہ ہو. اور اپنے لقب محی الدین کے بارے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں کمزور و ناتواں شخص مجھے ملا, اس نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا اور قریب آ کر مجھے سہارا دینے کو کہا. میں نے اس کو سہارا دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست اور توانا ہو گیا. پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو وہ کہنے لگا انا دین, یعنی میں دین ہوں, میں قریب المرض تھا, واحیانی اللہ بکا بعد موتی, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تیرے ذریعے نئی زندگی دی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد گیا تو ہر شخص میری تعظیم میں پیش پیش تھا اور یا سیدی محی الدین کے نعرے لگا رہا تھا. پھر نماز سے فارغ ہوا تو لوگوں نے آ کر میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے اور مجھے محی الدین کے لقب سے پکارنے لگے. اور قصیدہ غوثیہ میں آپ فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبال, یعنی میں جیلانی ہوا اور میرا نام یعنی لقب دین کو زندہ کرنے والا ہے اور میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا، یعنی نیک لوگوں کا گھرانہ تھا، نیک طبیعتوں والوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپی جان، بھائی اور صاحب زادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ رحمت اللہ تعالی کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست تھے رحمت اللہ تعالی۔ نام آپ کے والد کا سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے، یعنی بڑے بڑے مشائخ کرام میں سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب جنگی دوست کیوں ہوا، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نفس کشی، یعنی اپنے نفس کو مارتے تھے، اور اللہ کریم کی عبادت میں زمانے میں ایک بے مثال تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے، اور اس معاملے میں اپنی جان تک بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی، یعنی کچھ بولنے کی جرت نہ ہوئی، تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی کے خلاف خلیفہ کو ابھارا، سو تیش دلایا۔ تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی کو، انہیں حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت بہت غصے سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو ضائع کر دیا؟ تو حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں محتسب یعنی احتساب کرنے والا ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا آپ کس کے حکم سے محتسب قرار دیے گئے؟ فرمایا حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا حضور والا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر میں نے یہ کام کیا۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا علی جا آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں۔ تو حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا کہ جب میں اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟ تو اسی دن سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدینے کی، میدان غوث اعظم جاری رہے گا ماشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں جلوس غوثیہ کی طرف۔ جلوس میلاد مرحبا، مرحبا، مرحبا،

نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا سحری افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا، اب اعتکاف کی نیت کھانے کے لیے نہیں ہو سکتی، ہاں ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے. تو رضا الہی کے لیے کر لیجیے نیت، اب کچھ عبادت کر لیجیے، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اب چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1439 سنہ ہجری کے ربیع الاول ماہ میلاد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں سوالات کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا. ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں، اور بذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ ہے ہماری، اس کے ذریعے بھی سوالات ہمیں بھیجے جاتے ہیں. کال کے ذریعے بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ واٹس اپ کال کے ذریعے بھی سوالات بھیج سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے یعنی صوتی طور پر بھی سوالات، سوری پیغامات بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اپنے ویڈیو کے ذریعے بھی سوالات بھیج سکتے ہیں. مختلف انداز سوالات بھیجنے کی یہاں پر سہولت ہے. اسکرین پر آپ نمبر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ملک و بیرون ملک کے نمبر جدا جدا ہوتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ جو ہم چلا سکتے ہیں ہم وہ سوالات پھر آپ کے مدنی چینل پر چلاتے ہیں، اور امیر سنت سے اس کے جوابات بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج ہم نے 11 شریف کی ترکیب سے رکھا تھا مدنی مذاکرہ، کے شاید چاند ہو جائے تو بھی 11 شریف کا کاؤنٹ ہو جائے، شمار ہو جائے. اب 11 شریف کے چاند کی فی الحال تو کوئی اطلاع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ مائک کا مسئلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں اس مسئلے کو بھی ہم حل کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسا میرے سنت فرما رہے ہیں کہ آج چونکہ چاند نہیں ہوا، لیکن یہ اعلان بھی تھا کہ آج سے مدنی مذاکرے شروع ہوں گے، اور مدنی مذاکرہ ہو بھی رہا ہے، استقبال ہی ہو جائے گا آنے والے پیارے پیارے مہینے کا. اور آج بھی جلوس ہے، آج تو جلوس میلاد تھا، انشاءاللہ کل سے جلوس غوثیہ کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو ہوتا رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل 11 راتوں تک انشاءاللہ سلسلہ جلوس غوثیہ کا جاری رہے گا انشاءاللہ. بلکہ اگر کل چاند رات ہے تو گمان کیا جا سکتا ہے، شاید اگر اس پر غور، میرا خیال ہے کیلکولیشن ایک آئی تھی کہ جمعہ کی رات یعنی کہ جمعہ کو مغرب کے بعد بڑی رات ہوگی شاید، یہ ایسا ہی ہے شہزاد بھائی؟ جمعہ کو عشاء کے بعد بڑی رات آ رہی ہے، حساب لگا لیجیے اگر کل چاند رات ہوتی ہے تو، آپ بتا تو رہے تھے کچھ، تو ہم انشاءاللہ حساب لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مدنی مذاکرے ہمارے بڑھ جائیں۔ جمعے جدید ڈو، جمعہ اور ہفتہ کے درمیان عشاء گیارہویں رات ہوگی، جی ہاں، تو اس کا مطلب ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا نا پھر، ہاں بارہ مدنی مذاکرے بلکہ بارہ جمع ایک مسلسل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب، جی بابا کیا ارشاد؟ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ سوال یہ ہے، تہجد کی نماز، یہ ساحل ہیں ہند سے، تہجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعت اور کیا نیت کی جاتی ہے، سنت ہے یا نفل؟ اللہ اللہ، عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے تہجد کے لیے، چاہے ایک منٹ کے لیے بھی سو گیا، بیٹھے بیٹھے بھی سو سکتا ہے، تو ایک منٹ کے لیے سمجھو بیٹھے بیٹھے ہی نیند چڑھ گئی، آ گئی نیند، پھر آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت ہو گیا، میں عشاء پڑھ چکا ہوں، عشاء کے فرض پڑھ چکا ہوں، اب رات میں جب بھی نفل پڑھے تو وہ تہجد ہے، نیت میں کوئی ایسی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں تو بھی کافی ہے، زبان سے نہ بھی کہیں دل میں یہ ہو کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو بھی ہے، سوتے وقت بھی یہ نیت کرنی چاہیے عشاء پڑھ کے جب سوئیں تو، جبکہ وہ واقعی کہ میں نے پڑھنی ہے تہجد، خالی خالی نیت تو وہ نیت نہیں ہے، پڑھنی ہے، تو اگر آنکھ نہیں بھی کھلی جبکہ پڑھنی ہو وہ اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی تو بھی تہجد کی نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس میں دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چار بھی پڑھ سکتے ہیں، اب زیادہ سے زیادہ شاید مشائق سے بارہ منقول ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور یہ تہجد جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اور ہم جو ہیں غلام ان پر فرض نہیں ہے، نفل ہے، سنت بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال یہ کہ یہ ہے نفل، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا جان، قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے واقعات بھی بیان فرمائے، کیا قرآن پاک میں اولیاء کا ذکر بھی ہے؟ جی ہاں، گیارہویں پارے میں یہ ذکر ہے ایک آیت میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اللہ کے اولیاء یعنی دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی قیامت میں ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا. دنیا میں تو خوف خدا تو ولایت کا اہم حصہ ہے. خوف خدا دنیا میں تو خوف ہوگا, اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. بندے سے بھی بندہ ڈر جاتا ہے کہ نفسیاتی طور پر, تو وہ بھی ماننے میں ولایت نہیں ہے, ولایت کی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, اور غم, غم تو خاص حصہ ہے اولیاء کرام کا. تو آخرت میں یہ بے خوف ہوں گے, انہیں جہنم کا خوف نہیں ہوگا, عذاب کا خوف نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا, اور غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم جہنم میں معاذ اللہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا, ان پر بڑی رحمتیں فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مردوں کو ریشمی کپڑے پہننا کیسا, اور ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ریشمی کپڑا مردوں کو تو پہننا حرام ہے, اور ڈبل یہ نام کچھ شاید کمپنی کا نام ہوگا, بہرحال یہ کہ وہ طرح طرح کے اب وہ آرٹیفیشل جو ریشم کہلاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے. کیڑوں کے ذریعے جو ریشم حاصل کیا جاتا ہے وہ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے, اور اس میں بھی وہ تانے بانے کی کچھ ترکیب ہے, چار انگل کی ترکیب ہے. تو یہ اگر جزیہ مل گیا تو عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز پڑھنا, ریشم کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ ہاں بھائی کیسا؟ جزیہ پڑھا. ریشمی کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مرد کے لیے مکروہ تحریمی, عورت کے لیے ریشمی کپڑا جائز ہے, اور اس کی نماز میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے. ہم پہنیں گے ریشم انشاءاللہ, ضرور پہنیں گے, آقا کے کرم سے پہنیں گے, آقا کے پڑوس میں پہنیں گے. بوجھو تو جانے, جواب دیجئے کہاں پہنیں گے؟ ہاتھ تو بہت سارے اٹھا رہے ہیں. یہ ریشم پہنیں گے, سونا بھی پہنیں گے انشاءاللہ. کہاں پہنیں گے؟ میری برادری جواب دے, یعنی 60 سال یا اس سے اوپر والی کوئی ہماری کوئی بزرگ شخصیت ہو تو وہ جواب دے. سردیوں نے بزرگوں کے راستے روک لیے لگتا ہے, ورنہ تشریف لاتے ہیں اسے. سردی ہوا چل رہی ہے, پھر آج وہ بوندا باندی نے ڈرا دیا. وہ ہمارے اسلاف تھے جو تیروں کی بارش میں بھی نڈر تھے اور ٹکرا جاتے تھے. ہم لوگ بارش کے قطروں سے ڈر کر دبک جاتے ہیں گھر میں, بڑے کمزور ہیں. پھر بولتے ضرور ہیں, ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے. دیکھو ڈرتا ہے تو بارش کے قطروں سے ڈرتا ہے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے. تو دینی کاموں میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. نوکری پر ضرور جائیں گے, 8-8, 12-12 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے, بھلے بارش ہے, طوفان ہے, ہوا چل رہی ہے. اور دین کا کام ہو گیا, نماز کے لیے مسجد میں جانا ہوا, اجتماع میں مدنی مذاکروں میں آنا ہوا, تو پھر یہ سردی سردی سردی بارش. انشاءاللہ ہمارا کوئی راستہ نہیں روکے گا. ہمیں, مجھے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. بارش اور طوفانی ہوائیں ہمارے اس ایم میں, اس مدنی مقصد میں ہمیں نہیں روکیں گی انشاءاللہ. کچھ بھی ہو, سخت مجبوری نہ ہو تو یہ سلسلے نہیں چھوڑنے چاہیے. کارے ثواب ہے, اس کو کیوں چھوڑے؟ تو ہماری میری برادری تو ہے نہیں لگتا ہے, کوئی مائک والا بھی نہیں, سب آستے آستے آئیں گے یار. کیا عمر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب, میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ میرے لیے اور میری بیوی بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے بے حساب و کتاب مغفرت کی دعا فرمائیے. آمین. جواب آپ کا نام عمر عمر کا تو مجھے معلوم نہیں ہے ایک تو میں تھوڑا گھبرا گیا ہوں باقی نام میرا لا تخف مت گھبرا لا تحزن مت غم کر نام میرا محمد علی قادری ہے ماشاءاللہ اور میں عمر کا مجھے نہیں ہے معلوم ابھی لکھی نہیں تھی بڑوں نے گاؤں دیہات میں رہتے سیدھے سادے تھے تقریباً 50 کے لگ بھگ ہوگی 60 سال سے اوپر کا گھر میں نے چلو ٹھیک ہے دے دو اور میں ضلع ویاڑی میلسی جلا جیم کا رہنے والا ہوں ماشاءاللہ جواب عرض یہ ہے کہ جنت فردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا سے پہنیں گے ریشم بھی پہنیں گے سونا بھی پہنیں سونا گے سونا پہنیں گے انشاءاللہ چاندی بھی پہنیں گے انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ اور سبز لباس بھی پہنیں گے وہاں انشاءاللہ عزوجل کیا بات ہے جواب درست ہے صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مزارات اولیاء میں صاحب مزار کے ارد گرد قبریں ہوتی ہیں کہیں کم کہیں زیادہ تو کیا اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی کوئی فضیلت ہے برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے اچھا پڑوس تو بہت مفید ہوتا ہے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی فتح رضویہ شریف میں مردے کو صالحین یعنی نیک بندوں کے قریب دفن کرنا چاہیے کہ ان کے قرب کی برکت اسے شامل ہوتی ہے اگر معاذ اللہ عذاب کا حقدار بھی ہو جاتا ہے تو وہ شفاعت کرتے ہیں وہ رحمت کے ان پر نیک بندوں پر نازل ہوتی ہے وہ رحمت کہ نیک بندوں پر نازل ہوتی ہے اسے بھی گھیر لیتی ہے جو ان کے پڑوس میں دفن ہے حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مردوں کو اچھے لوگوں کے درمیان دفن کرو اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا حضرت علامہ حافظ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی اپنی کتاب احوال القبور میں فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے بعض نیک بندوں کو یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس دفن ہونے والوں کی شفاعت یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں جس سے انہیں ان نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی وجہ سے قبر میں فائدہ حاصل ہوتا ہے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ملفوظات شریف میں ارشاد ہے اور یہ حکایت شرح الصدور میں بھی ہے کہ ایک جگہ قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس مردے کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں ناک کے اور اس کو خوشبو پہنچا رہے ہیں اس کے عزیزوں نے رشتہ داروں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کی وجہ سے نمی کی وجہ سے کھل گئی دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھتے تو انہوں نے جب دوسری جگہ قبر کھود کر رکھا تو دو اجدہے یعنی بڑے بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اپنے منہ سے اس مردے کا منہ جو ہے وہ نوچ رہے ہیں حیران ہوئے کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ ازدہے یعنی سانپ ہی تھے مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا وہاں کوئی اللہ کا ولی دفن تھا اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا وہ ازدہے یعنی وہ بڑے بڑے سانپ وہ کوبرے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے یعنی اس پھولوں کی شاخ بن گئے تھے پھول کی شاخ اور ان کے جو پھن منہ تھا جو اس کا وہ گلاب کے پھول بن گیا اگر اس کی خیریت چاہتے ہو تو اس میت کو وہاں جہاں سے اٹھایا وہیں جا کر دفن کر دو. چنانچہ انہوں نے جب وہاں جا کر میت کو رکھا تو وہی سانپ جو تھے وہ شاخ بن گئے اور اس کے سانپوں کے جو منہ تھے وہ پھول بن گئے. تو یوں نیک بندوں کے قرب میں ان کے قریب میں دفن ہونے کی حرص ہونی چاہیے. ہم جنت البقیع میں دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں کہ کم و بیش وہاں 10,000 صحابہ دفن ہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار فائز الانوار روزہ انور سبز سبز گنبد بھی قریب ہے. پھر بے شمار تابعین کرام اہل بیت کرام اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. وہاں اگر مل گیا دفن ہونے کا کوئی سلسلہ ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ریشم کے کپڑے کے تعلق سے بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 410 مسئلہ نمبر 4 ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں. بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں حرام ہے. جنگ کے اور جنگ کے موقع پر بھی نرے یعنی خالص ریشم کے کپڑے حرام ہیں. ہاں اگر تانا سوت ہو اور بانا ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے. اور اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے. یہ تانا اور بانا یہ میں نے بارہ پڑھا بھول جاتا ہوں. تانا تانا بانا سوت سوت ہے نا یہ سوت مانے یہ کوٹن. یہ تانا بانا کو جو ہے نا انگلش میں رک پک کہتے ہیں کپڑا بنانے والے. تانا کون سا بانا کون سا اب یہ بارہ پڑا ہے بھول جاتا ہوں سر. ویسے رک پک ہوتی ہے یہ پیچھے بھی ہمارے صحیح بھائی نا تانا بانا نکالے جاتا یہ بندے یہ بھولا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے گا یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے صاحب بھائیو مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اسکائپ کے ذریعے دیگر ممالک سے آنے والے عاشقان رسول بریلی شریف ہند جامعات المدینہ میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر دیکھنے والے عاشقان رسول آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ذیشان اختاری عرب شریف زیائی کابینہ۔ پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ایسی ہے کہ اگر جو آج کل کے لڑکے ہیں وہ بغیر اجازت کے شادیوں میں جاتے ہیں، پلان بناتے ہیں، شام میں شادیوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیں اور میرے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں۔ شادی کے کھانوں میں بغیر دعوت کے چلے جاتے ہیں، یہ پوچھا ہے؟ ہاں کسی کے یہاں شادی کی دعوت ہو یا ویسے ہی ہو، نیاز ہو، نیاز میں بھی جہاں دعوت کا سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے کسی نے اپنی کوٹھی میں یا شامیانے میں ترکیب سے مہمانوں کے لیے ترکیب کی نیاز کی، تو اس طرح کی جو بھی دعوت ہو اس میں بغیر دعوت کے گھس کے کھا لینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر بن کر نکلا، یہ بالکل گناہگار ہوں گے۔ اس طرح توبہ بھی کرنی ہے، اگر اس طرح کسی کا کھایا اب تک تو اصل مالک سے معافی بھی مانگنی ہوگی نا کہ اس کا کھانا کھا گیا نا، جو مالک ہے اس نے آپ کو کہا نہیں تھا تو اس کا کھانا آپ نے کیوں کیا کھایا، یا نہیں سمجھتے کہ نیاز ہے یہ تو جائز ہے؟ کیسے جائز ہے نیاز؟ کسی نے اپنے گھر میں مہمانوں کو جمع کیا نیاز کی، اس کا اپنا جو بھی لیمیٹڈ حساب تھا، تو یہ جائز تو ہے کہ کوئی مطلب اپنے مہمانوں کو کوئی عمدہ کھانا کرے، کوئی اچھی ڈشیں بنا کر جشن ولادت کا کھانا کیا، اس نے کارڈ چھاپے وہ دیے، یہ سب جائز ہے ظاہر، تو وہ لوگ جمع ہوئے اور آپ بولے تو نیاز ہے، میرا آبائی حق ہے، یہ تو نہیں آپ کا آبائی حق ہے، آپ گئے تو گناہ کروں گے جب تک اس نے خود اجازت نہ دی، سوال بھی نہ کیا جائے کہ میں کھا لوں، میں آ جاؤں، نہیں، سوال بھی نہیں ٹھیک، بس وہ دعوت ملے تو کھائے ورنہ نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل یہ ہوتے ہیں اس کو توفیلی بولتے ہیں، تو اس طرح گھس جاتے ہیں نا، اس کا یہ اصطلاح ہے اس کی اردو میں توفیلی، یہ گھس جاتے ہیں، نہیں نہیں جانا چاہیے۔ توبہ استغفر اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ معراج شریف جلد 6 صفحہ 74 پر تانا بانا کی تفصیل موجود ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ. اور تانا یہ لغت کی کتاب کون سی ہے؟ فیروز اللغات میں تانا کے بارے میں لکھا کہ ہندی اور اردو لفظ ہے. سوت یعنی کوٹن کے تاگے یعنی کیا لے من تھریڈ, دھاگے کو تھریڈ بولتے ہیں. سوت کے دھاگے یعنی کوٹن کے تھریڈ جو کپڑا بننے میں لمبائی کی طرف ہوں یہ تانا لمبائی کی طرف. اب اگر وہ کپڑے کا جو تھان ہوتا ہے اس میں تو لمبائی یہ بنتی ہے اور چوڑائی یہ ہوتی ہے, جس کو عرض کہتے ہیں یہ لمبائی اے طول اور عرض یہ چوڑائی. تو بہرحال یہ کہ اس میں لکھا ہے جو کپڑا بننے میں جو دھاگا لمبائی کی طرف ہو وہ تانا کہلاتا ہے. اب بانا آٹومیٹک آ گیا کہ جو چوڑائی کی طرف ہو وہ بانا ہے. جزاک اللہ خیر. امیر السنہ سر دے کہ ایسے جو الفاظ ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے کیا ترکیب ہے؟ کوئی ملتا جلتا لفظ تانا ہے تو کوئی تنا سے ملتا جلتا, بھائی یہ لمبائی ہو گئی, اس طرح کچھ یاد کرنے کا کیا کوئی طریقہ ہونا چاہیے؟ مدینے کی کھجور کا تنا یاد کر لینا. سبحان اللہ. کھجوری کے باغواں مدینے اور کھجور کی تو خاص نسبت ہے نا. تم تنا وہ تنا بھی اب تنا تو تقریباً مشہور ہے لیکن اکثریت سمجھتی ہوگی کہ وہ جو درخت ہوتا ہے ٹری کا جو موٹا موٹا پلر نما ہوتا ہے نا اس کو تنا بولتے ہیں اردو میں. تو تنا جیسے وہ حابیل قابل یاد رکھنے میں یہ ترکیب ہے کہ اب حابیل قابل میں بھولے تو بالکل الٹا ہو جاتا ہے. ایک قاتل ہے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے سب سے پہلا جو ایک بیٹے نے قتل کیا تو وہ تھا قابل. تو قاتل اسے یاد کر لیں قاف دو نقطے والا, تو قابل قاتل. اور ہلاک ہونے سے مطلب وہ ہلاک کی نسبت سے وہ حابیل, لیکن اب ہلاک نہیں بولتے ہم شہید بولیں گے ان کو. یوں مطلب یا قابیل کا وہ قاتل یاد رکھ لیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حابیل یہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو علی الحبیب. میں رضا محمد شاہد باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے. بعض قاری حضرات قرأت کرتے وقت کانوں پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرا. ایک قاری صاحبان خود ہی جانتے ہوں گے, اپنا تجربہ نہیں ہے. جس طرح اذان کے دوران حکم ہے کہ کان میں انگلیاں دے دے تو اس سے آواز بلند ہوتی ہے, تو غالباً اسی طرح اس میں آواز اور سانس کے حوالے سے تعاون حاصل ہوتا ہے, تو اس لیے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. حکمت ہوگی واقعی. اب اذان میں حکمت یہ ہے کان میں انگلیاں ڈالنے کی, کیونکہ اذان بلند آواز سے دینی ہے تو کان میں انگلیاں ڈالنی ہے خالی یوں ہلاتے ہیں تو یہ تو شاید آواز جلدی اندر چلی جائے دھکا کھا کے. تو یہ اب مائک نے بھی تو کچھ مسئلہ حل کیا ہوا ہمارا اچھا خاصا. تو بارہ لے کے انگلیوں کی سنت تو باقی رہے گی کہ انگلیاں کان کے سوراخ میں ڈالنی ہے اور یہ ہاتھوں کو یوں حرکت نہیں دینی, یوں کرتے رہتے ہیں مؤذن صاحبان. تو یہ کانوں میں بالکل یہ نارمل ہاتھ رہے اور کانوں کا اندر یہ انگلی سوراخ میں کانوں کے اس طرح نہ ڈالے کہ کانوں میں تکلیف ہو جائے. تو سوراخ میں رکھنی ہے سمجھو, داخل بھی نہیں ہوں گے, رکھنی ہے. ابھی آپ ذرا دبائیں گے نا تو آپ کی اپنی آواز آپ کو مدھم لگے گی, ہلکی لگے. مجھے اپنی آواز ہلکی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ کہ اذان کی آواز تھوڑا زور سے نکالنی ہے مؤذن کو, تو اس سے یہ مدد ملے گی کہ نہیں نہیں ابھی تو آواز اور نکالنی ہے مجھے. تو یوں مگر اتنی آواز, اذان ہو, بیان ہو, نعت شریف ہو, تلاوت ہو, اتنی آواز نکالنی منع ہے کہ اس سے خود کو تکلیف ہو یا دوسرے کسی کو تکلیف ہو. یہ بھی دھیان رکھنا, اپنا گلا پھٹ جائے بیٹھ جائے, جس سے کہ وہ جلوس میلاد میں جو نعرے لگاتے ہیں نا, ان کے جو گلوں کا حال ہوتا ہوگا نا یہی جانتے ہو. تو یہ بھی اس میں بھی یہ بھی ممانعت ہے شریعت میں, اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس طرح ذکر جب ہوتا ہے تو اتنی گردنیں زور زور سے جھٹکے مارنا اور چیخنا, مطلب جان بوجھ کر انہیں پتا ہے کہ ہوش میں وہ چیخ رہا ہے, تو پھر گلا بیٹھ گیا, تو یہ نہیں ٹھیک, اس کی ممانعت ہے. اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, نہ دوسرے کو. ہوش و آواز میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور رش لگا ہوا ہے جام ہے پبلک, اب اس میں جو آپ ذکر ہو رہا ہے اور آپ یعنی کہ ایک بلند آواز میں چیخم چاخ کے ساتھ اگر آپ ذکر کریں گے تو برابر والوں کا جو حال ہوگا نا, وہ بےچارے آپ حال میں ہوں گے, یہ بے حال ہوں گے بےچارے. تو اس لیے مطلب ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے ایسی آواز نہیں نکالنی کہ جس کو, جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. تو یہ تکلیف پہنچانا یہ شر پہنچانا ہے, اور اپنے شر سے دوسروں کو بچانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کام ہے. تو یوں نعت شریف کے ذریعے, مائک کی بلند آواز کے ذریعے, تلاوت کی یعنی بے جا بلندی, اور نعت شریف میں بھی بے جا بلندی کے ذریعے بھی لوگوں کو اپنے شر سے تکلیف نہیں دینی ہے. اعتدال, نارمل آواز ہو جس سے نہ خود کو تکلیف ہو نہ کسی کو تکلیف ہو, یہ فارمولا ہر موقع پر آپ کو کام دے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الغریب, صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد نجیب رضا عطار, جامعہ المدینہ, فیضان مدینہ, قبل شریف, ضلع پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں. یہ سوال ہے کہ پرانی مسواک کرنا کیسا, یعنی سوکھی بھی پرانی مانے غالباً یہی مراد ہونا چاہیے. تازہ مسواک ایک تو ہوتی ہے اور دوسری سوکھی بھی, کہ اس کو پانی میں بھگو لیں تو یہ پھر کام دے گی, یعنی اس کا برش بن جائے گا. یہ اس کا اپنے پلو کی سوکھ جاتی ہے نا, تو اس کو بھگو کر بناتے ہیں. اور جو کالے رنگ کی مسواکیں آتی ہیں اس کو بھگونے کی ضرورت نہیں پڑتی, پرانی خشک کو وہ بھی چب جاتی ہے, تجربہ ہے اس کا. تو ویسے ان دنوں میں جو نا وہ جو ہمارے یہاں جو موسم ہے, تو اس باب المدینہ میں جو ہے مسواک بالکل جو ہے وہ بہت جلد خشک ہو جاتی ہے. خشک ہوا کل تک تو تھی, اب تو آج تو تر ہو گئی ہوگی, بارش آئی نا, ہاں اولے کا سنا ہے. ہاں تو اب بھی غالباً ہوا نہیں, اب نمی آ گئی ہوگی, ابھی بھی خشکی ہے کچھ. اچھا دستانا نہیں, نہیں. آئیے تجربہ, ان کو پسینہ بہت ہوتا ہے ہاتھوں میں, تو ہوا خشک ہے تو پسینہ نہیں آ رہا ہاتھوں میں. ان کا آلہ ان کے پاس ہے چیک کرنے کا. اور اس طرح بھائی تشویش کرتے ہوتے یہ دستانے کیوں پہنتے ہیں, یہ مجبور ہے بےچارے, ان کو سارے خود پریشان ہوتے ہوں گے, لیکن مجبوری ہے, پسینہ اتنا آتا ہے کہ مرض ہے, تو یہ دستانے پہنے رہتے ہیں. کبھی کبھی وضاحت بھی کی ہے میں نے, یہ بھی کرتے ہوں گے, کر دینی چاہیے, تشویش دور کر دینی چاہیے. فیضان مسواک, تو یہ پرانی مسواک بھی جائز ہے, کار ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے فیس بک کے پیج پر جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں، ان میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورت عدت میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے اور کیا درود پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، نوافل بھی پڑھ سکتی ہے، تلاوت، درود، ذکر سب کر سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر اسلامی بہن مزار کے قریب سے گزرے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نارملی جو گزرتی ہے گزر جائے، چلتے چلتے چاہے تو سلام بھی عرض کر سکتی ہے، اندر جا کر یعنی قبر پر حاضری نہیں دے سکتی. ٹھیک، یہ اللہ رکھا تاری ہے، نیک بندوں کے کتنے قریب دفن ہونے والا یہ فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے جو آپ نے بیان کی ہیں؟ اب یہ کتنا قریب، اصل قرب تو ان کو صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا ملا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنا قریب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دفن ہوں گے جب تشریف لائیں گے. اب قرب کتنا، جنت البقیع کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے یا نہیں؟ جنت البقیع کی بھی توسیع در توسیع، یعنی اس کو بڑھاتے رہتے. اب وہ سفر آسان ہو گیا، پہلے تو اونٹ پر، گھوڑوں پر، پیدل سفر ہوتا تھا تو گنتی کے لوگ وہاں حاضری میں کامیاب ہوتے تھے، لیکن اب تو لاکھوں لاکھ پہنچ رہے ہیں. تو ادھر موت بھی آتی ہے جن کے نصیب میں ہوتا ہے، تو وہاں دفن بھی ہوتے ہیں. اب قرب کا فاصلہ کتنا، یہ تو وہ ایک صالح ہو تو وسط کیسے ہوگا؟ اب وہ تو ہے، لیکن کیا ایک نیک ہو تب بھی فائدہ تو ہوتا ہے نا. وہ حکایت بھی ابھی ایک نیک کی ہوئی، اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صالحین کے بجائے صالح ہیں، اگرچہ سید الصالحین ہیں ایک ہیں، لیکن ان کا پڑوس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس کائنات میں سب سے عمدہ پڑوس ہے. اور بقی کے اپنے فضائل ہیں، جنت البقیع میں دفن ہونے کے. لیکن عام طور پہ یہ کہ نیک بندے کے کتنے قرب میں ہو، کتنے قریب میں ہو، اس کی کوئی صراحت میں نے تو نہیں پڑھی. مزارات اولیاء پر یوں اطراف میں کافی لوگ دفن ہوتے ہیں یہ برکت لینے کے لیے. سوال بہت عمدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو صلی اللہ تعالی علی محمد. راشد بھائی ہیں، باپا جانی، مسجد کے مناروں پر چاند کیوں بنایا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے؟ مسجد کے منارے کیوں بنائے جاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتے تھے، یہ بھی بدعت ہے، بدعت حسنہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ مسجد نبوی پر گنبد بھی نہیں تھا، منارہ بھی نہیں تھا، سب قبول کیا. ہم نے میلاد شریف بھی قبول کیا، جلوس میلاد بھی قبول کیا، گیارہویں شریف بھی قبول کی. جب گنبد اور مینار قبول ہے تو یہ بھی قبول ہے، جو جو نیا کام شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ قبول ہے. تو چاند کا بھی کسی نے رواج ڈالا ہوگا، واللہ علم ہر منارے پر چاند نہیں ہوتا، نہ مسجد نبوی شریف کے بھی ہر منارے پر چاند کا ہے، کسی پر ہے بھی نہیں چاند. گنبد خضرا پر تو ہے، سب جو گنبد پر تو چاند سونے کا چاند بنا ہوا ہے. ویسے منارے پر یاد نہیں پڑتا ہے، تو ابھی منارے دیکھ کر ہی پتا چلے گا، یہ انشاءاللہ دکھائیں گے مدین چینل والے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے ماشاءاللہ. یہ تو ہمارا پینافلیکس ہم نے بنایا ہے, لیکن نارملی مساجد کے اندر جو منارے بنتے ہیں ان میں کیا مناروں پر چاند ہوتا ہے؟ ہر منارے پر تو نہیں ہوتا. مسجد نبوی شریف میں جو عاشقان رسول کے دور کا ترکوں کا ایک منارہ نوک والا ہے, چاند نہیں اس پر. یقین مانے یہ دو منارے ایسے ہیں جن کو سبز گنبد کا قرب حاصل ہے. یعنی یہ اس کا نور جو ہے نا, یہ نہیں کہ کوئی صاحب کرامت دیکھ سکے. اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ نور تصویر میں بھی دیکھا جاتا ہے. آپ سب منارے دیکھیں, بعد والوں نے بھی بنائے منارے. ٹیکنالوجی بہت ہائی ہو گئی ہے, بہت آگے بڑھ گئی ہے, لیکن وہ اتنا پرانا منارہ ترکوں کے دور کا, تھے بڑے عاشق لوگ, ان کے منارے بغیر بتی کے بھی چمک رہے ہوتے ہیں. اس پہ نور ہوتا ہے, تصویر میں بھی ان دونوں مناروں پہ نور ہوتا ہے, یہ پرانے. اور اب جو بعد والوں نے بنائے, چاہے ٹیکنالوجی بادلوں میں پہنچ گئی ہو, ان میں وہ نور نہیں ہے. کوشش بہت کی گئی ہوگی لیکن وہ چمک نہیں ہے. کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا نہیں, مطلب کوئی بدل نہیں بنا سکا. ایسے وہ خدا جانے کیسے عاشقان رسول دے, وہ کس طرح یہ ایک ایک پتھر مدینے کے باہر تراشتے تھے, اور کیا کیا اس پر پڑھائی کرتے تھے, اور شاید حفاظ بھی تھے یہ سب بنانے والے, بڑے نیک لوگوں نے ان کو بنایا ہے. اور اب تو توبہ, یہ ایسے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, خدا کی پناہ. اچھا, ایک منارے پر, سارے مناروں میں چاند ہے جی. یہ جو منارہ چاند کی بات جو ہے, وہ جو نوک والا ہے اس میں بھی چاند ہے؟ نہیں, نوک والا بھی یہ کچھ ہے, اس میں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو, یہ دکھائیے. ایک یہ جو نوک شریف والا منارہ شریف ہے, یہ اس میں بھی کچھ, اور اس کے علاوہ جو سارے منارے شریف ہیں ان کا جو منظر ہے, وہ ایک منارے کا ہم نے کچھ قریب سے منظر دکھانے کی کوشش کی. یہ دکھائیے گا, یہ سب مناروں کی صورت حال اس طرح ہوگی, ایک کو ہم قریب سے دکھا رہے ہیں. ماشاء اللہ ہے, اس کا مطلب سب پر چاند ہے, اور مسجد کے منارے جو چاند والے ہیں تو اس کا مطلب یہ مسجد نبوی شریف سے ترغیب لے کر یہ چاند رائج ہوا ہوگا مناروں پہ. لیکن ہر منارے پر چاند یہاں بھی نہیں ہوتا, پاکستان میں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. مسجد نبوی شریف کے مناروں پہ چاند, خلاص ہمارے مناروں پہ چاند ہونا چاہیے. ہمارا فیضان مدینہ تو منارہ ہی نہیں ہے. وہ پرانی آرزو تھی, کوشش کی تھی, مگر اس پہ بڑا لمبا پروسیجر ہے, جگہ بھی ابھی عمارتیں بن گئی ہیں. ابھی ہم جو توسیع کی طرف جو جا رہے ہیں, جی جی, ابھی پچھلے دنوں مدنی مشورہ ہوا تھا, تو توسیع کی جو جگہ ہے اس کے لیے ان کو عرض کی ہے کہ جو توسیع سامنے آئی ہے نا, اس سے ایسا لگا ہے کہ جو اب توسیع ہوگی تو اس میں منارے نکلیں گے. ہاں ہاں, منارے یادیں آئیں گی انشاءاللہ, دیکھنے والا دیکھنے منارا ہو کہ لوگ دور دور سے دیکھنے آئے. پاپا دور سے دیکھنے آئیں گے کیونکہ دور سے دکھتا ہوگا انشاءاللہ. مدینہ دیکھنے آئے, اس میں حکمت ہے, دیکھنے آئیں گے تو اندر بھی آئیں گے جی انشاءاللہ, تو پھر وہ سنیں گے بھی کچھ انشاءاللہ, تو سنیں گے تو دل میں اترے گا. تو یعنی بہت پرانی خواہش تھی کہ ایسا گنبد اور ایسا بنے اپنی طرف سبز گنبد, اور کہ لوگ دور دور سے فیضان مدینہ کی زیارت کو آئے. ماشاءاللہ گنبد تو دیکھنے آتے ہیں واپس, اور آئے تو اندر آئے, اور اب سمجھتے ہیں نیکی کی دعوت کی دھوم دھام بڑھے. مدنی گنبد دیکھنے بھی ایک تعداد آتی ہے الحمدللہ یہاں پر, اور یہی اس دن یہی تقریباً اسی طرح کے میرے جملے عرض کیے تھے کہ رمیل سنت کی پرانی, بہت پرانی خواہش ہے کہ فیضان مدینہ میں بڑے منارے ہوں جیسے وہ منارے ہیں. ایک ہی صحیح ہے, بنے گا. اس میں لاگت تو صحیح ہے, بہت آئے گی, جگہ کا بھی مسئلہ, اتنی بڑی جگہ گرے گا, کیونکہ یہ نظر اتنا سا یوں آتا ہے مگر اتنا بڑا ہے نا اس کے لیے جو کھدائی ہوگی نا پتا نہیں کہاں کہاں تک. جیسے وہ ٹری ہوتا ہے درخت, یہ بازار تو ہوتا ہے یہ چبا ہوا ہے, یہ چبا ہوا نہیں ہوتا, وہ اس کی شاخ جڑیں جو نا پتا نہیں کہاں کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو یوں منارے کا بھی بہت بڑا ایریا وہ کور کرے گا اور اس میں وہ سریوں کے مطلب جال بچھیں گے اور تاکہ یہ پورے منارے کا جو ہے نا وزن برداشت کر سکے. اگر کمزور بنا تو خدا نہ خواستہ وہ نیچے آ سکتا ہے اور نہ جانے کتنے اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے نقصان ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد الحرام شریف میں جو منارے ہیں ان کا بھی چاند جو ہے وہ اس کی زیارت ابھی مدی چینل پر انشاءاللہ. یہ مسجد الحرام شریف میں بھی اس طرح ہے اور مسجد النبوی شریف کے جو دونوں آپ نے مناروں کا تذکرہ فرمایا تھا رات کا ایک منظر ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے. آپ یہ منظر بھی دکھائیے گا مسجد شریف کا. دیکھیں یہ دو منارے کیسے چمک رہے ہیں اور دوسرے منارے بھی نظر آ رہے ہیں. ان میں چمک اور ان میں چمک میں فرق ہے. یہ قرب زیادہ اور عاشقان رسول کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں, حافظان قرآن کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں. غالباً دروشی پڑھتے پڑھتے انہوں نے بنائے ہوں گے, تلاوت کرتے کرتے بنائے. اب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ کرے نا. کاش مدینے سے بلاوا آ رہا ہے آئے واہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. وہ دیکھو زائرو دیرے علی سے نظر کیا سبز گنبد آ رہا ہے. کاش سچ مچ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. گیارہویں شریف پر چندہ کر کے کیا نظر و نیاز کر سکتے ہیں؟ جائز تو ہے مگر وہی چندہ کرنے میں احتیاط کرنی ضروری ہے. جبر نہیں کرنا, دھمکی نہیں دینی ہے, سوفٹ انداز میں. آپ بولے گا نرم انداز میں تو کوئی دیتا نہیں ہے, تو اب اس کا مطلب آپ دھمکی دیں گے سختی کریں گے تو اگر اس نے آپ کے شر سے بچنے کے لیے دیا وہ تو رشوت ہوئی نا. تو اس لیے وہ دل دکھا کر ایزا دے کر نہیں لینا ہے. اس کا طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے جو خاص دوست یار ہوتے ہیں نا, جیسے وہ ہیں امی سے لے لیا ابو سے لے لیا, تو اس طرح مطلب کر کے آپ چھوٹا کریں سلسلہ, نیاز کم کریں. لیکن دھمکیاں دے کر یا آپ ایسے اللہ نہ کرے کوئی ہیں دادا گیر وغیرہ کہ آپ کا فون کام کرتا ہے تو کسی پارٹی کو فون کر دیا, ہائے 111 دے گئے ہم کو بنانی ہے آدھے پیسے تیرے ہوں گے, اب وہ تو بیچارہ یس سر بولے گا. مگر یس سر اے سراپا شر, یعنی تو چونکہ سراپا شر ہے تو اس کے یس سر یہ طریقہ نہیں ہے. عاجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ جو غوث پاک کی نیاز میں دے مرحبا, نہ دے مرحبا. ہاں یہ اصرار تعلقات کی بنا پر ہو سکتا ہے, تعلقات کی بنا پر اصرار نہیں مرضی ہے. یار کیا مطلب, یار تم نے مطلب 500 روپے ٹکا دیا, یار اللہ نے بہت دیا ہے غوث پاک کے صدقے پر تو پڑ رہے ہو, 11,000 تم سے لوں گا, اس میں کوئی حرج نہیں. تعلقات کی بنا پر وہ نہیں, وہ شر سے بچنے کے لیے دے, وہ ڈر کے مارے دے اور اس کو ایزا ہو, بے تکلف ہی جاؤں تو وہاں یوں ترکیب بھی بن سکتی ہے. ٹیلی تھون میں بھی ایسا ہوا ہی ہے. وہ کسی نے 26 کہا تو میں نے یار مان رکھو میرا 126 دے دو, 126 یونٹ اس نے کری دیے نا. کسی نے وہ 4520 کی ترکیب کی تھی 526, تو ہم نے 786 کہا تھا, میں نے 786 کہا تو اس نے کہا میں ٹھیک ہے 786 دے دوں گا. تو یہ تعلقات پر, اور جو ہم سے ٹیلی فون میں رابطے کرتے ہیں وہ جارے اہل محبت نہیں ہوئے تو کوئی دشمن آ کر تھوڑی پیسے دے گا, غیر مسلم تو آ کر دینے ذرا ویسے. تو یوں اپنوں سے اگر یوں تو ہم جس طرح کرتے ہیں وہ شر پہنچانے والا انداز ہوتا نہیں ہے, بندہ ہی ہمارے سامنے نہیں ہوتا جب وہ فون آتے ہیں. اور یہ تو یوں یہ جائز طریقہ ہے, کسی کو تکلیف نہ ہو, ایزا نہ ہو, وہ نہ دے کوئی تو پھر اس کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے, کنجوس ہے فلاں ہے مکھی چوس ہے, پھر تو یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے, گناہ ہے. تمہیں دے تو سخی, تمہیں نہ دے تو کنجوس, یہ معیار کس نے تم کو بتایا کنجوسی اور سخاوت کا؟ بہرحال چندہ یوں کر سکتے ہیں جیسا میں نے طریقہ بتایا تو کریں, ورنہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں, 11 دے گے کوئی ضروری نہیں ہے, آپ 11 روپے کی نیاز کر دیں اپنے جیب سے کریں. مدینہ مدینہ, یہ اپنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی ہر سال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں فاتحہ کرتے تھے, نیاز دلاتے تھے. ایک سال ان کے پاس صرف بنے ہوئے چنے تھے, جس کو ہم میمنی میں ڈاریا بولتے, ڈاریا ڈالیا بنے ہوئے چنے یہ تھے. اسی پر انہوں نے فاتحہ پڑھ کے وہ میلاد شریف کا سرکار کو اس سال ثواب کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور وہ نیاز کر دی اس کی چنوں کی بنے ہوئے چنے. رات خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی, چنے بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, تھے چنے وہاں موجود تھے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو یہ کہ دل سے 11 روپے کی نیاز اچھی ہے, اپنے جیب سے دل دکھا کر 11 کروڑ بھی کسی کام کے نہیں ہے. خوش دلی سے کرنی ہے, ذہن نصیب ہر مہینے کرنی چاہیے 11ویں شریف, تو یہ روزی میں برکت کا بہترین نسخہ ہے. آپ ٹرائی کر لیں, بھلے کم سے کم کریں, 1 روپے کی کریں اگر نیاز آپ کر سکتے ہیں نا, ہر مہینے کریں 11ویں تاریخ. انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی, دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھنا نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مثال کے طور پر آپ جیسے کہ ہر 11ویں تاریخ کو اگر کم سے کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک مدنی رسالہ خرید لیں مکتبۃ المدینہ سے, بولے پہلے سے خرید رکھیں, اور 11 تاریخ کو مثال کے طور پر گوشت باغ کے سال ثواب کی نیت سے کسی عیسائی بھائی کو دے دیں, انشاءاللہ یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے رسالہ دینا, اس میں بھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے. مکتبۃ المدینہ پر کوئی افسانوں کے اور مطلب کوئی گناہ بھرے رسالے تو ملتے نہیں, کتابیں ملتی نہیں ہیں, دینی کتابیں ہوتی ہیں. ایک آپ کو یوں مثال دی, یا کوئی بھی شیرینی لے کر بانٹ دیں بچوں میں بڑوں میں, غریب امیر کوئی قید نہیں ہے نیاز میں, 11 روپے کی شیرینی نیت کر لیں گے گوشت پاک کو اس کا حصہ لے ثواب کرتا ہوں میں, اور یہ بانٹ دیں. پہلے شیرینی بولتے تھے, اب چیز بولتے ہیں شاید, بچے تو چیز بولتے ہیں, تو کوئی بھی میٹھی چیز یا جو بھی ہو کوئی چنے ہی بانٹ دیے, گھر میں ابال کے چنے بانٹ دیں ہر 11ویں کو, جو بھی کرے کچھ نہ کچھ مطلب 11ویں تاریخ کو کرتے رہے, اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. سستا نسخہ ہے روزی برکت کا, اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہماری شخصیت ہے ابھی منارے کے بارے میں سن رہے تھے, آپ فرما رہے تھے تو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جیسا باپا کہہ رہے تھے انشاءاللہ ویسا منارہ بنائیں گے انشاءاللہ. وہ مطلب ان کے پیغام سے یہ بات عکس ہے کہ سارا منارہ ان کی اپنی طرف سے بن جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو بھی بار بار مسجد نبی کے منارے دیکھنا نصیب فرمائے. بے حساب مغفرت ان سب کا مقدر ہو، ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب ہو. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو اللہ کی شان ہے، اہل محبت ہی ہے نا، ان کو میں بولوں کہ یار دو مینارے بنا دو نا، ایک بات ہے تو کیا یہ اپنائیت ہی ہوگی؟ اس میں دل دکھنے کا تو کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. یوں بے تکلفی میں کہنے میں حرج نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک ایک لکھ کر ہی بھیجا. میرے گھر پہ منارہ نہیں بنانا ہے، فیضان مدینہ میں. یہ وہ ہے کہ وہ آپ کا کہا ہوگا، ان کا کرنا ہوگا، میں امید کرتا ہوں. آپ بھی وپاری ہیں، وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ آئندہ وہ ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ نے اصل دو چار یا مسجد نبوی شریف میں جتنے دس ہیں مسجد نبوی شریف پر، تو دس بھی بنانے کے لیے اصل مسئلہ خرچہ تو چلو سمجھے، اپنے جگہ بھی تو چاہیے. میں نے کہا نا خدا ہی اتنی ہوئی منارا بازار تو تھوڑی سی جگہ ہی ایک ستون کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو خدائی ہوگی نا، یہ لاکھوں کروڑ روپے کی عمارت جو بنی ہوئی نا، اس کے مسائل ہوں گے. پھر ہم تنکا بھی اکھیرتے ہیں یا لگاتے ہیں تو دارفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیتے ہیں. یہ مبالغہ کیا میں نے کہ ہم ہر کام رہنمائی لے کر کرتے ہیں، تو اس میں بھی منارا بنانا، کہاں بنانا، کیسے بنانا یا نہیں بنانا، یہ سب دارفتہ کی رہنمائی سے ہی ہوگا. دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں، یہ مہربانی کر کے وقف کی املاک میں خصوصی طور پر اپنی مرضی سے تصرف نہ کیا کرے، جو سمجھ میں آئے وہ نہ کیا کرے. دارفتہ اہل سنت سے پوچھ پوچھ کر آپ کو اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا، یہ نہیں کہ ہم جس کام کو ثواب کا سمجھ رہے ہیں وہ کہیں گناہ نہ ہو. تو یہ پوچھ پوچھ کر چلنا ہے. یہ خاص تاکید ہے، مدنی التجا نہیں ہے، تاکید ہے. آرڈر آرڈر از آرڈر کہ ہم علماء کے پیچھے ہیں. علماء اہل سنت ہمارے سر کے تاج ہے، تو ہم اپنے دارالفتاء اہل سنت علماء اہل سنت پر مبنی ہے. ان سے پوچھ پوچھ کے ہم الحمدللہ جو بھی کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ اسی پر میرے بعد بھی میرے جو مدنی بیٹے ہیں ان کو اسی پر قائم رکھے. اپنے گھر کی نہیں چلانی، علماء کے بغیر سانس بھی نہیں لینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے مدنی مشورے میں یہ بات مزید واضح وضاحت کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ شرعی مسائل اس طرح وقف اور اجارے وغیرہ سے متعلق، خاص کر وقف سے متعلق، اراکین شورا اور نگران کابینات ذاتی طور پر مکتب افتاح جو ہم کہلاتا ہے، جو تنظیمی جو ہمارے مسائل حل کرتے ہیں دارالفتاء اہل سنت کے تحت، اسے مکتب افتاح کی اصطلاح ہم دی جاتی ہے. تو یہ دارالفتاء اہل سنت ہی کا ایک انہوں نے اندر ایک شعبہ بنایا ہے کہ جہاں تنظیمی مسائل حل کرنے کے لیے الگ سے ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی موجود ہیں، تو ان سے یہ اراکین شورا اور نگران کابینات براہ راست رابطہ کر کے مسائل کو سمجھیں گے بھی، اس کا جو حل ملے گا اس کے مطابق ہی اس کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ عز و جل. اراکین شورا بھی ذیلی سطح کا نگران بھی، جہاں جیسے کہ بعض ہوتے ذیلی سطح کے، کیونکہ مسجد ہوتی ہے وہاں تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انٹرفیئر یہ کر سکتے ہیں، تو اپنی مرضی سے یہاں میں تاک بنا لوں اور یہاں کھانچے میں میں مطلب اپنا ٹیبل فکس کر لوں، یہ کچھ نہیں کرنے گا، کیونکہ مسجد کی انتظامیہ بھلے اجازت دے، جگہ وقف کی ہے نا، مسجد کی انتظامیہ مالک نہیں ہے، مسجد کی انتظامیہ خادم ہوتی ہے. کوئی بھی مسجد کی انتظامیہ اگر اپنا مالک سمجھتا ہے تو اس کی بھول ہے، خادم ہے آپ. بالکل ہیں 100% شریعت کے مطابق مسجد کی خدمت کرنی ہے تو آخرت بنے گی. اپنے گھر کی چلائیں گے، خلاف شریعت ہوتا رہا تو مارے جائیں گے. یہ تو پھر آپ ہر مسجد کا نظام چلانے والے عاشق رسول سے ایک کیل بھی ٹھونکنی ہے مسجد کی دیوار میں تو علماء سے پوچھ کر، اپنی مرضی سے نہیں. تو جو بھی کمیٹی یا مجالس ہوتی ہیں مساجد کی، ان سب کے لیے یہ ہے. تاکہ کیا آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اس میں آپ امام صاحب کو بھی لیں گے؟ کیونکہ ضروری تو نہیں ہے ہر امام جو مسجد امامت کا اہل ہے، مگر مسجد اور اس سے متعلق مدارس وغیرہ کے جو وقف کے احکام ہیں، اس سے بھی وہ مؤذن اور امام کما حقہ واقف ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر عالم بھی واقف ہو یہ ضروری نہیں ہے. دراصل دعوت اسلامی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس میں تو باقاعدہ وقف کے املاک بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہماری ایک باقاعدہ مجلس بنی ہوئی ہے. جی اور دارالفتاء اہل سنت کے علماء جو ہیں ان میں سے بھی بعض اس کے اسپیشلسٹ ہیں وقف کے مسائل کے. تو اس لیے میں مشورہ دوں گا امت کو جو دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں, اس طرح کے وقف کے مسائل ہو نا, مسجد کے, عمارت کے, مدرسے کے, آپ کے سماجی ادارے کے, یہ سب وقف کی ملکتیں ہوتی ہیں. یہ دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کریں گے نا تو فائدہ زیادہ ہوگا اور امید ہے کہ درست رہنمائی ہوگی. ورنہ آپ کسی ایسی بھلے وہ عالم ہوں گے لیکن اس کا اگر ان کا تجربہ نہیں ہوا نا تو شاید وہ صحیح گائیڈ نہیں کر سکیں گے. وہ خدا نہ خواتا مروت میں کچھ بول دیا یا ان کے منہ سے کچھ نکل گیا آپ سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے یہ یوں کر لیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں. نہیں نہیں, میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جہاں آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہونا چاہیے. لیکن ضمیر تو ایسا مرا سڑا ہے بعض لوگوں کا کہ خود ہی اجتہاد کر لیتے ہیں, ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. اب یہ یوں ہوتا ہے کہ نیک کام ہی کر رہے نا, مسجد کا کام کر رہے نا, تو اپنی ذات کا کام تھوڑی کر رہے, گھر کا کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ تصور یہ بنتا ہے کہ یہ کام تو مسجد ہی کا ہے, نمازیوں کے لیے فائدہ کر رہے ہیں نا, ہم کو اپنی ذات کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. تو نمازیوں کے لیے فائدہ کر رہے ہیں یا امام صاحب کے لیے کر رہے ہیں یا مؤذن صاحب کے لیے کر رہے ہیں یا خادم صاحب کے لیے کر رہے ہیں, نمازیوں کو سہولت دینے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ اس عنوان پر بہت ساری چیزیں ایسی شاید بن جاتی ہیں کہ جن کی کئی صورتوں میں شریعت اجازت نہیں دیتی. رہنمائی میں مشورہ دوں گا دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے یا کسی بھی مفتی سے رہنمائی لے, کوئی عاشق رسول مفتی ہوں ان سے رہنمائی لے. عام مولانا جو مسجد کے امام ہوتے ہیں نا یا اسٹیج کے مقرر ہوتے ہیں, بھلے وہ بہت بڑے عالم مشہور ہو لیکن ان کو یہ مسائل پر اتنا عبور ہونا ذرا مشکل ہے. آپ سے کمزور ہے آج کل کہ ان کا تجربات میں اب وہ پہلے کرتے بھی تھے فتویٰ نویسی, اب جب منچ کے مقرر بن گئے اور آئے دن وہ جلسوں میں نظر آتے ہیں تو فقہ پر سے ان کی پکڑ ڈھیلی, مسائل پر پکڑ ڈھیلی کا مجھے تجربہ ہے, مجھے مشاہدہ ہے. میں آپ کے سامنے میں دنیا دیکھی بھالی ہے اور مبالغہ کروں تو بچپن سے مجھے مسائل میں دلچسپی ہے. تو یوں مطلب میں نے میرے تجربات ہیں, اس لیے میں آپ کو دارالفتاء اہل سنت آپ بار بار مشورہ دوں گا کہ آپ ان سے رجوع کریں گے انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سب معصوم ہے, نعوذ باللہ, خطا کون نہیں کرتا, خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے لیکن امید ہے کہ ان سے مطلب ہے کہ خطا کا صدور کم ہوگا جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں اس وقت کے مسائل کے ماہرین ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ کرناٹک ہند سے سوال ہے, کہتے ہیں کہ عالم دین کے متعلق ان کا ایک سوال ہے کہ بعض لوگ کسی عالم دین کی کوئی ایسی خطا دیکھ کر, کئی عاشقان رسول جو علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں, تو ایسے میں آپ کیا فرماتے ہیں ایسوں کے متعلق؟ عالم بھی معصوم نہیں ہوتا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم, فرشتے معصوم, یعنی وہ گناہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. باقی اب عالم بھول تو کر سکتا ہے نا, تو اب اگر بھول کر بھی لیے تو توبہ کے دروازے بھی بند نہیں ہوئے. تو کسی بھی شخص کی کوئی بھول ہو گئی اس کو بلا وجہ اس کا چرچا کرنا اور لوگوں میں اس کو بدنام کرنا یہ اشاعت فاحشہ کہلاتی ہے. اشاعت فاحشہ جو ہے نا یہ اس میں عذاب علیم کی وعید ہے, دردناک عذاب کی قرآن کریم میں وعید وعید پڑی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا, کہ بے شک وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فاحشہ یعنی برائی عام ہو, خرابی عام ہو, تو ان کے لیے لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے. تو کسی بھی سنی عالم کو, عاشق رسول عالم کو اس طرح بدنام کرنا, برا بلا کہنا, معاذ اللہ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا قرآن کریم نے تو مطلق مسلمان کے لیے کہا ہے، تو عام مسلمانوں سے عالم جو ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، عالم بے عمل بھی نیک بندہ جو ہوتا ہے نا مسلمان، جو عالم نہیں ہوتا اس سے اس کی فضیلت علم دین کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، کہ اس کو حدیث شریف میں ایسی مثال دی کہ یہ شمع ہے، ایسا عالم کہ یہ شمع ہے اور یہ اگرچہ بے عمل ہے تو یہ سمجھو شمع جل رہی ہے، اب یہ خود تو جل رہی ہے لیکن تم کو تو روشنی دے رہی ہے نا، اسے روشنی لو، یہ مثال دی ہے بے عمل عالم کی، تو بے عمل عالم کی بھی عاشق رسول کی مخالفت نہیں کرنی، شور شراب پہ نہیں کرنے، یہ گناہ کے کام جو ہے نا سوشل میڈیا میں اب بہت کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتے تھے، پہلے کیا چار آدمی میں ہوتے تھے آپس کی گروپ میں ہوتے تھے، آپس میں بیٹھک میں ہی کر کے یہ باتیں کرتے ہوتے تھے، کوئی مائک پہ بول دیتا تھا لوگوں میں، اگر عالم بھی ایک عالم کی برائی کرے گا تو یہ نہیں کہ اس کو معاف ہو جائے گا، کوئی عاشق رسول عالم ہے اس کے خلاف دوسرا عالم بھی کائی کو بولے، کیوں بولے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے، وہ بولے گا تو وہ بھی آخرت میں اس کی بھی پکڑ ہے، جب تک کوئی شریعت اجازت نہ دے، ہاں ایسا مطلب اس میں فیل ہے اس عالم میں جس کی وجہ سے لوگوں کی گمراہ ہو رہے ہیں یا لوگوں کو ضرر پہنچ رہا نقصان پہنچے گا اور ان کو اطلاع کرنی ہے، اس صورت میں اجازت کی صورت بنے گی، لیکن وہ عالم کے معاملے میں پھر بھی ڈرنا ہے، بہت ڈر کر سنبھل کر کام کرنا ہے، اور عام طور پر عالم سے ایسی باتوں کا صدور نہیں ہوتا کہ جن سے امت کو نقصان پہنچ رہا ہو، بے عملی اگر ہے بھی ان میں سے کسی کی تو اس کی اپنی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کے سامنے تو کسی اس طرح کے مسلمان کا بھی برا چرچا نہیں کرنا ہے کہ وہ عذاب علیم کی وعید ہے، غیبت کس کو بولتے ہیں، پھر مسلمان کا عیب اچھالنا پھر کس کو بولتے ہیں، عیب ہوا تبھی تو اچھالا نا، اور یہی تو گناہ ہے نا، اور نہیں تھا اور اچھالا تو وہ پھر تومت ہوئی جو اس سے بڑا گناہ ہے، تو بہرحال یہ کہ علماء کا تو سچی بات ہے کہ آنکھیں بند کر کے ادب ہی کرنا ہے، احترام کرنا ہے، جو عاشقان رسول علماء ہیں کچھ بھی ان کے خلاف زبان نہیں کھولنی، کوئی اگر زبان کھولتا ہے تو ممکنہ صورت میں اس کو سمجھانا ہے، ورنہ پھر اس کی باتوں سے کان بند کر لینے، سننا نہیں ہے، ادھر سے اٹھ کے چلا جانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جیسے میں نے کہا کوئی عالم ہی ہو اور وہ کسی عالم کی بلا وجہ کوئی بات ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے، بولا بولی کر رہے ہوتے ہیں، خلاف بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی نہیں سننی، اٹھ کے چلا جانا ہے، جب اٹھ کے کچھ لوگ اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس کو ہوش آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، آئندہ وہ محتاط ہو جائے، اچھا محتاط ہو جائیں گے تو گناہ سے بچیں گے، تو یہ نہیں کہ جو عالم بن گیا اس کو دوسروں کی بے عزتی کرنے اور عیب اچھالنے کی کوئی مطلب سند مل گئی، ایسا نہیں ہے، سب کو خدا سے ڈرنا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عالم امت مخلوق میں اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے، الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یا سیدی یہ ارشاد فرمائے، کیا سید زادوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ نیز اگر کوئی سید کفر کر دے تو کیا پھر بھی وہ یہ فضیلت پائے گا، اور کیا گناہ کرنا ان کے لیے نقصان دہ نہیں؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں پیج نمبر 288 پر سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ مخرجہ جلد 15 فتح رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 737 پر فرماتے ہیں، علماء کرام تصریف فرما چکے یعنی کھلا بیان دے چکے کہ سید صحیح النسب، سے کفر واقع نہ ہوگا. یعنی جو ایسا سید کہ جس کا نسب ثابت ہو اس سے کفر واقع نہیں ہوگا. یوں دیکھو ہر سید کو ڈرنا چاہیے. یعنی کہ اب میں سید ہوں تو اب صحیح النسب تو رب ہی جانتا ہے کہ کون ہے, نہ آپ جانتے نہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. ان مانو کر بالکل نہیں, میں ڈیپلی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے. لیکن جس کو ہم نے سنا ہوش سنبھالا باپ جانا کہ یہ میرا باپ ہے, اس کا احترام ہے, اس کی فرما برداری اطاعت ہے, وہ باپ ہی ہے. لیکن میں نے بہت ڈیپلی بات کی ہے, جو بھی سمجھدار ہیں میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. تو یوں ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ خدا جانے میں صحیح ہوں نسب ہوں یا کیا, یہ تو یہ حقیقت تو میرا رب ہی جانتا ہے. تو یوں سب کو ڈرنا ہے. تو جو واقعی سید ہوگا صحیح النسب تو اس سے کفر واقع نہیں ہوگا. اور یہ ایسے سید جو ہے نا یہ عذاب سے بھی آزاد ہیں. تبارانی بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بتول رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, بے شک اللہ تعالی نہ تجھے عذاب فرمائے گا نہ تیری اولاد کو. بتول یہ کون؟ پیچھے سے کچھ لبے کے یہاں دو چار ہاتھ اٹھے ہوئے, اب وہ پتہ نہیں یہ بھی صحیح بتا پائیں گے یا نہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدیجہ الکبریٰ, ام سلمہ, کتنی مطلب ہماری مائیں ہیں. اب وہ بتول یعنی کون یہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کیٹیگری نہیں بتائی پوچھی, یہ تو مولانا ہے تخصص میں سکھ والے, انہوں نے تو بتانا ہی بتانا ہے. چلو اب تو آئی گئے, یہ تو دنیا کو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں. آج ٹوپی میں ویسے امام میں دیکھتا رہا ہوں ان کو, انشاءاللہ آئندہ امام میں ہوگا. پہلے درجے کے نا تخصص فی الفقہ کے جی. صالح اول میں. چلو بتا دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بتول بھی ہے. اچھا یہ سوال, پھر آگے بھی ایک سوال ہے, اگر کوئی سید صحیح, اگر کوئی سید صحیح کفر بکنے کے باعث معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اب وہ سید رہا یا نہیں؟ جواب, ارتداد سے سیادت جاتی رہتی ہے. یعنی اب وہ سید نہ رہا. حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان بیٹا کنعان جو کہ منافق تھا, خود کو صاحب ایمان ظاہر کرتا مگر حقیقتاً ایمان نہیں لایا تھا, لہذا وہ بھی طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا, طوفان میں ڈوب کر مر گیا. اس بیٹے کے بارے میں خدا ودود عز و جل پارا 12 سورہ ہود آیت نمبر 46 یعنی 46 میں ارشاد فرماتا ہے, یا نوح انہ لیس من اہلک, ترجمہ کنز الایمان, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں, مطلب وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے, منع کر دیا. صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحدیث آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں, اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے. یعنی جسمانی رشتے سے اسلامی رشتہ زیادہ مضبوط ہے, دینی رشتہ زیادہ مضبوط ہے. رشتہ میننگ ریلیشن, ریلیشن. منارے کے حوالے سے جو ہماری اس وقت بات چیت ہوئی تھی تو ہمارے اسلامی سن رہے تھے, جواب یہ دیا ہے کہ آپ اور امیر سنت کے جو جوابات ہیں مرحبا. ماشاء اللہ, جتنے منارے بناؤ انشاءاللہ. میں نے عرض کی کہ آپ جس طرح فرماتے رہیں گے وہ چلتے رہیں گے. سبحان, امید تو یہی اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ منارا بولتے, دنیا مینارا بولتی ہے. آپ سے منارا سنا تو میں منارا بولتا ہوں, درست تو آپ کرتے ہیں نا. یہ عربی میں منارا ہے نا, عربی لفظ ہے. میزنا منارا, یہ بھی عربی ہے لفظ. اچھا, تو یہ منارا حدیث میں جو الفاظ ہیں نا, ویسے تو زمانہ رسالت میں منارا نہیں تھا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے اترنے کے لیے منارا کے الفاظ یہ کہ وہ دمشق میں جہاں اتریں گے تو وہ مشرقی منارا ہوگا. تو وہی مینارا, اب عوام میں مینارا ہی کہا جاتا ہے. اب تو خواص بھی مینارے بولتے ہیں, ہو سکتا ہے غلط العام فصیحون کے زمرے میں آ جائے. بہرحال یہ کہ اس کا صحیح تلفظ وہ ہے منارا, میم پر زبر ہے. اور پھر اس کو شاید یہ وہ اپنے مفرس کہیں یا وہ اردو میں جو اس کو کر لیا ہے کو مینار بھی بولتے ہیں. مینار یہ یا آ جائیے تو اب مینار نہیں ہے, مینار. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ہے غوث العابدین اور میں یو کے میں رہتا ہوں, اور میں پاکستان خان پور میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے, اور میں عالم کورس کر رہا ہوں. اور میری خواہش یہ ہے کہ میں پاپا کو خواب میں دیکھوں. غوث العابدین, بے شک میرے بغداد والے غوث العابدین ہیں, ہم غلام غوث العابدین ہیں. خواب میں دیکھنا دیکھنے کے مقابلے میں بیداری میں دیکھنے کی اہمیت زیادہ. تو فیضان مدینہ کرم فرما دیں, اور دیکھنا تو اپنے سمجھے بہانہ ہے, بیداری میں آ کے سنے کچھ. ہو سکتا ہے یہ یہیں آ بھی گئے ہو, کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ آ جائیں یا پیغام دیں دے کہ میں آیا, تو میں کہوں جی آیا نو. ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام بندہ نواز اتاری ہے, میں ہند کے شہر بیجاپور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, سوال ہے کہ کچھ جگہ اس طرح کہا جاتا ہے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کفن میلا کرو, اور اس طرح کرنا کیسا اور اس طرح کہنا کیسا؟ کفن میلا کرو تو یہ تو عجیب بات ہے. عمدہ کفن ہو جیسا کہ عید اور جمعے میں جو لباس پہنتا تھا نا بندہ, ایسے کپڑوں کا کفن ہونا اچھا ہے, بہتر ہے, ہونا چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو. میلے کفن میں شرمندہ ہوگا پڑوسی مردوں کے سامنے. میلا کرنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے, صاف ستھرا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تو ایک شعر بھی ہمارے مشہور ہے نا, وہ جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا. اب لکھنے والے نے لکھا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. زمن منے زمانہ, زمین منے زمین. اب سارے میل تو زمین میں ہی ہوتے ہیں, سیوریج بھی زمین میں ہی ہوتی ہے. تو بارہ تو میں نے اس کو یوں کر دیا جبی یعنی پیشانی دہن مانے منہ جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد واصف میرا نام ہے سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کروں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز میں کس طرح دل لگایا جائے اور بخوبی یہ پتہ چل جائے کہ میری نماز قبول ہو گئی دل لگانے کا تو یہ ہے کہ خشوع خضوع کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہوں نا وہ دور کر دی جائیں مثال کے طور پر جیب میں نوٹوں کی گڈی ہے اس کا وزن پڑ رہا ہے یہ ہے رکاوٹ خوشبو میں تو وہ بھی محفوظ جگہ پر رکھ دی جائے چابیوں کا گچھا ہے تو وہ بھی رکھ دیا جائے موبائل فون ہے تو وہ بھی نکال کے رکھ دیا جائے کیوں ادھر وزن ہے ادھر وزن ہے ادھر جیب پھولی ہوئی ہے اور یوں ہاتھ باندھا تو یہ ٹکرا رہی ہے تو یہ بھی رکاوٹیں ہیں کوئی بھی چیز ایسی جو رکاوٹ ہے اس کو دور کیا جائے بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیا جائے پیشاب وغیرہ کی گیس کی اگر شدت ہے تب تو نماز بھی مکروہ تحریم ہو جائے پہلے جماعت بھی جاتی ہو تو جائے اس کو فارغ ہونا ہوگا تو جو بھی رکاوٹ ہیں وہ دور کر کے دل لگا کر اس طرح بندہ نماز پڑھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یہ تو خاص الخاص کا مقام ہے اور خواص کا مقام یہ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہ خوشبو یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں تو عوام کا خوشبو یہ کہ جو بھی ارکان ہیں یہ سب مطلب مستحب سنت واجب جو بھی ہے سب کا خیال رکھے اور اس طرح مطلب ادا کرے سجدے قیام میں کھڑا ہے تو جہاں سجدہ کرتا ہے اس جگہ پر نظر ہو رکوع میں پشت قدم یعنی پاؤں کے جو اوپری حصہ ہے قدموں کا اس پر نظر ہو اور سجدے میں ناک پر نظر ہو التحیات میں گود میں نظر ہو تو یوں اگر احتیاط کے ساتھ توجہ کے ساتھ دھیان بٹانے والی چیزوں سے بچ کر نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی دل بھی لگنا شروع ہوگا لیکن دل لگے یا نہ لگے نماز نہیں چھوڑنی نماز پڑھنی ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور سلسلہ عالیہ قادریہ جو اس سلسلے مشہور ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی ہے یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو مشائخ تھے اس وقت بھی اس سلسلے کا نام کیا سلسلہ قادریہ تھا یا کسی اور سلسلے کے نام سے مشہور تھا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے اس سلسلے کا نام ہمارے سلسلے کا نام جو قادری سلسلہ ہوا ہے وہ سارے سلسلے پرانے ہیں اور یہ سب کے سب سلسلہ جو درست سلسلہ ہے نا اب کوئی ڈبا پیر ہو تو اس کی بات نہیں کرتا میں جو سلسلے ہیں نا وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چلے ہیں تو اب یہ کہ کسی بھی مشہور بزرگ اس میں گزرا تو اس کی نسبت سے بزرگ گزرے کو مشہور ان کی نسبت سے اس سلسلے کا نام پڑا سوروردی شیخ شہاب الدین سوروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہوا نقشبند کی خواجہ بہاؤدین نقشبند کے نسبت سے نقشبندی سلسلہ چلا اور حضور خواجہ غریب نواز کی نسبت سے چشتی سلسلہ چلا ہمارے غوث پاک کی نسبت سے کیونکہ غوث پاک کا اصل نام تو عبد القادر ہے تو اس کے نسبت سے قادری سلسلہ چلا اب اس میں مشہور بزرگ آ گئے امام احمد رضا خان تو ہم لوگ جو ان سلسلوں میں ہیں تو وہ رضوی کہلاتے ہیں تو یہ رضوی سلسلہ چلا بارکاتی سلسلہ چلا تو حضرت سیدنا پیر برکات احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہ ان کی نسبت سے ہے، وہ بھی قادری سلسلے کی ہی شاخ ہے، تو اس سے برکاتی کہلائے جو اس سلسلے میں بیٹھے. تو یوں مطلب سلسلے چلے، غوث پاک سے پہلے جو مشائخ ہیں بڑے بڑے اولیاء ہیں، تو اب ان کے دور میں کیا کہتے تھے اس سلسلے کو؟ لا ادری. قادری تو اندر چھڑے گئے، غوث پاک سے چلا. اس سے پہلے جیسے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی، یہ بہت مشہور بزرگ ہیں اس سلسلے کے، تو ان کے نسبت سے آیا جنیدی کہلایا ان دنوں ان دور میں نہیں، بلکہ ہمارے سلسلے میں بہت بڑے تاجدار اس کے امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان مانو گر ہم حسینی بھی ہیں، جو قادری غوث پاک کے جو مرید ہیں اس سلسلے میں وہ حسینی بھی ہیں. پھر یہ مولا مشکل کشا کی طرف چلا، تو اب ان کی نسبت، لیکن حسینی ہم اپنے آپ کو کہیں گے نہیں، کیونکہ حسینی کہلائیں گے شاید اس کا عرف اس پر چلے گا، امام حسین کی اولاد میں سے جو ہے وہ حسینی، جیسے غوث پاک حسینی، تو حسینی اس نسبت سے کہ امام حسین کی اولاد میں سے. تو یوں مولا مشکل کشا بھی آئے اس میں، امام حسین کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان مانو کرم علوی بھی ہوئے، لیکن ہم علوی نہیں کہلائیں گے، کہ عرف یہی ہے کہ مولا علی کی اولاد جو بی بی فاطمہ کے بعد جو امام حسین حسنین کریمین کے علاوہ جو اولاد ہے دوسری، جو کیونکہ مولا بی بی فاطمہ کی حیاتی میں تو مولا مشکل کشا کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، ان کے وصال ظاہری کے بعد اجازت ملی، بی بی فاطمہ کے انتقال پر ملال کے بعد اجازت ملی، اور پھر جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں کہلائی، علوی کہلائی، یہ سید نہیں ہے علوی ہے. تو یوں اگرچہ وہ ہاشمی ہیں لیکن سید نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ غوث پاک سے پہلے بھی ہو سکتا کچھ، اب مشہور ہو تو کتابوں میں نظر آ جائے، لیکن پڑھا نہیں ہے کچھ اس بارے میں. جیسے سوڈان وغیرہ ہے وہاں پر جنیدیا سلسلہ بھی اس طرح بولا جاتا ہے، سلسلہ جنیدیا. اچھا، تو یہ کسی اور شاخ میں ہوا جس میں ہو سکتا ہے غوث پاک نہ ہو، اللہ بہتر جانے. جی حضور، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو نا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی حسنی سے جی. آج آپ نے بیان میں فرمایا تھا حسنی حسینی، والدہ کی طرف سے حسینی. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کے تحت ایجوکیشنل ڈپارٹ سے وابستہ عاشقان رسول کا دو روزہ سنتوں بھرا اجتماع 23 اور 24 دسمبر 2017 ہفتہ ظہر تا اتوار عصر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہوگا انشاء اللہ عز و جل. اور 23, 24, 25 دسمبر یہ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ مدنی قافلے بھی اس میں سفر کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. میرا نام حدی رضا تاری ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، دنیا میں سب سے خوش نصیب بندہ کون ہے؟ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ محمد آصف ہیں. باپا جانی، ابھی سردی کی شدت ہے، نماز اگر ٹوپی والی جیکٹ میں ہے، یعنی بعض اوقات جیکٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے، تو اگر وہ ٹوپی والی جیکٹ پہن کر نماز پڑھی وہ ٹوپی پہن لی، تو کیا اس کے علاوہ دوسری ٹوپی پہننے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہ رہی ٹوپی کا، کام تو دے دیا اس نے، لیکن ہے تو عوام تو پہنتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن علماء کو دیکھنا یاد نہیں پڑتا، یہ اس طرح کی ہے. کہیں ہو سکتا پنجاب وغیرہ میں پہنتے ہو جہاں سردیاں بہت خوفناک سردیاں ہوتی ہیں, باب المدینہ میں کم ہوتی ہے سردی اس کے مقابلے. اصل میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوپی پہنتے ہوں گے, ہاں پہنتے ہیں بابا, مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر وہ, لیکن ان کے سر پر امامہ یا جو ان کی جو اپنی جو پہننے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, تو بتا اس کے اوپر جیسے جیکٹ پہنتے ہیں نا, تو جیکٹ یہ نا یہ جیکٹ یہ کان کو جو ہے نا یہ پورا وہ پیچھے سے سب ڈھاک لیتی ہے, اچھی چیز ہے, کافی سردی سے بچت ہو جاتی ہے. بعدوں کا یہ پیشانی تک بھی لے آتے ہیں تاکہ ماتھے پر بھی یوں ہوا نہ لگے, نہیں حفاظت کرنا چاہیے سردی سے اپنی. صلو علی الحبیب, نماز میں جو ہے وہ صلی اللہ تعالی علی محمد, مگر یہ کہ نماز میں جو ہے وہ یہ ٹوپی اگر آ گئی پیشانی پر تو سجدہ جواب دیجیے. سجدے کا اتنا پرابلم تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایسی نہیں ہوتی کہ رکاوٹ بنے, لیکن یہ اس میں قابل غور ہے, ابھی فی الوقت میں نہیں جانتا اس میں. نہیں میں نماز کے لیے نہیں کہہ رہا تھا, میں جنرل بات کر رہا تھا میں, یہ جو سوال کا جواب. اچھا ابتدا میں جو باپا نے ارشاد فرمایا, اشارہ جو دیا اس حوالے سے کہ ٹوپی کی حاجت تو بحال نہ رہی اس حوالے سے کہ سر ڈھانپ لیا, لیکن آیا یہ وہ حیت ہے کہ جس میں مطلق اجازت دی جائے گی, فی الوقت مجھے مستحضر نہیں ہے. پیشانی پر آئی, انہوں نے یہ پوچھا ہے. تو عمومی طور پہ یہ ایسی نہیں ہوتی کہ جو سجدے میں رکاوٹ بنے, تو قبر پر امام کے سجدے کی تو روایتیں موجود ہیں, پتلی ہو تو چل جائیے جی, پیشانی جم جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جس طرح کسی مرحوم کی نماز کے فدیے کی رقم زیادہ ہونے کی صورت میں رقم کا ہیلا کر سکتے ہیں, یا روزوں کے فدیے کی رقم زیادہ ہو تو بھی ہیلا کیا جا سکتا ہے؟ فدیہ روزوں کا بھی ہے, نماز کا بھی, وتر کا بھی ہے, اور بھی ہیں, مطلب فدیے ہیں کچھ, میرا خیال فدیے فرض عشاء کے وتر پانچوں نمازوں کے ساتھ وتر کا بھی فدیہ ہے. اگر فوت ہو گئے یہ جیتے جی نہیں دیا جائے گا فوت ہونے کے بعد, اور روزے کا جیتے جی بھی ایک کنڈیشن آتی ہے بڑھاپے میں کہ جس میں جیتے جی دیا جا سکتا ہے, جبکہ اس کو روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو ایسا بوڑھا. تو اب وہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے, گرمیوں میں ممکن نہیں ہے اس کے لیے, تو فدیے کی اجازت نہیں ہوگی. سردیوں میں قضا کر لے, گرمیوں میں بھلے نہ رکھے, گناہگار نہیں ہوگا. اور نہ گرمی میں رکھتا ہے نہ سردی میں رکھ سکتا ہے, رکھ ہی نہیں سکتا, تو ایسی صورت میں اس بڑھاپے کی وجہ سے جو ایسا ہے اس کو فدیے کی اجازت ہے کہ فی روزہ ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ خیرات کرے, کسی شریف فقیر کو دے. اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اب اس کو امید تو نہیں تھی کہ اس کو صحت لوٹے گی, لیکن اتفاق سے صحت لوٹ آئی, پھر تھوڑا تگڑا ہو گیا روزے کی طاقت آ گئی, تو اب وہ فدیے جو تھے وہ سب نفل ہو گئے اور روزہ فرض ہوگا کہ قضا کرے. یہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی نے کسی مسجد یا مدرسے وغیرہ کے لیے چندہ کیا اور وہ چندہ اس سے ضائع ہو گیا یا مطلب کہ وہ گم ہو گیا, تو ایسی صورت میں کیا؟ مختلف اس کی جہتیں ہیں کہ وہ چندہ اس نے کس مد میں لیا تھا اور دینے والوں نے کیا اس کو رقم کون سی دی تھی. اگر تو مطلق رقم تھی زکوٰۃ وغیرہ کی نہیں تھی جو اس کے اوپر لازم ہے, تو اور اس کی جو ہے وہ تعدی یعنی اس کی غفلت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تو اس کے پر تاوان نہیں ہوتا, لیکن اصل میں اس کا تعین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس نے غفلت برتی ہے یا نہیں برتی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی ماہر مفتی سنی مفتی صاحب کے پاس ہی آنا پڑے گا جو بتا سکے کہ یہاں پر اس کی غفلت ہے یا نہیں ہے, اور اگر اس کی غفلت ہے اس طرح کے اس نے صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کی اور وہ اس سے گم ہو گیا تو اس کے پر تاوان بھی بنے گا. تاوان یہ کہ جتنا نقصان ہوا ہے اتنا پلے سے پیمنٹ کرے, شعبہ تعلیم کے جس تربیتی اجتماع کا اعلان ہوا اس میں نگران شورا کا بیان ہفتہ ظہر میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. سر یونس بول رہے ہیں فیصل آباد تو, سوال میرا یہ کہ اذان دیندے وقت درود و سلام پڑھ لیا اذان ہو جائے تو اس تو بعد وچ پھر دعا دا حکم ہے یا درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو جاؤ؟ دوسرا سوال یہ کہ تکبیر کتنا لگیا پہلے اج تک اسی کدی نہیں سی سنیا ہون حیا للصلاہ حیا للفلاح تے منہ پھریا جاندا ہے اس گل دا مینوں نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھی ایسا کیوں نواں نواں طریقہ کیسے آ رہا ہے. اذان تو پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے ہے ثواب دا کم ہے اور اذان تو بعد درود شریف تے وسیلہ طلب کرنا یعنی جڑی دعا ہوندی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی وہ پڑھنے دا حکم حدیث دے وچ موجود ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر جو مکبر جڑا دائیں سجی طرف مو کردا ہے ہی بھی جائز حیا علی الفلاح وچ کھبی طرف یعنی لیفٹ مو کرتا ہے بھی جائز تے مدنی قافلے اتے سفر کرنا بھی جائز تسی سفر کرو تو انشاءاللہ مزید سمجھ آ جاوے گی انشاءاللہ. مینو پنجابی برابر نہیں آؤں گی معذرت پنجابی جڑے اسلامی بھائی نے میں پنجابی بولتا ہوں تو خوش ہوں دینے گجراتی بولتا ہوں تو گجرات والے خوش ہوتے ہیں اطلاع ہے جو پٹھانی آتا نہیں ہے پٹھانی بھی بولوں میں کچھ تو نہیں آتی ہے کچھ الفاظ نہیں آتے پخیر راغل ایک یاد رہی ہے خوش آمدید جو بولتے ہیں نا ویلکم اس کا پخیر راغل ہے یہ پشتو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. برہان اتار ہند کے شہر جمشید پور سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کرسی میں نماز پڑھے بیٹھ کر تو کیا جانماز بچھایا جائے یا نہیں بچھایا جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کرسی میں نماز پڑھے تو جانماز نہ بچھائے. جانماز بچھانا تو کرسی ہو یا زمین پر پڑھے کوئی ضروری تو نہیں ہے, بلکہ سجدہ تو کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو خالی زمین ہو اس پر مستحب ہے. ہاں اگر اب جیسے ٹھنڈ ہے خالی زمین پر اتنی ٹھنڈ ہے کہ آپ سجدہ کریں تو آپ کا خشوع خضوع ہی چلا جائے تو ایک دم ٹھنڈی لگے تو اب بچھانا چاہیے تاکہ نماز میں دل لگا رہے یا سجدے کی جگہ بھی, بلکہ پورا بدن جو ہے وہ اگر خالی فرش پر رہے گا تو ٹھنڈک سرایت کرے گی بدن میں تو نماز میں دل نہیں لگے گا سردی لگے گی. تو اس کے لیے تو بہرحال یہ کہ کرسی یا بغیر کرسی کے مصلی کوئی شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا جان میں گجراوالا سے بات کر رہا ہوں, میرا نام اشر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں توتلا بولتا ہوں جس کی وجہ سے سارے مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں, برائے کرم آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائے. بابا جان آپ کا پیارا مدنی بیٹا. ماشاءاللہ آپ تو یار ثواب کمائیں, اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے نا تو آپ بولیں کچھ بھی نہیں ثواب کمائیں, صبر کر کے آپ بولیں گے نا تو یہ اسی لیے تو چھیڑتے ہیں لوگ کہ بولے. میں آپ کو مثال دوں کہ بچہ کتے کو پتھر مارے گا تو کتا بھونکے گا تو دوسرا پتھر ماریں گے, اگر بچہ بھونکے ہی نہیں تو کتا بولے گا بھی کتا بھونکے ہی نہیں. اگر کتا بھونکے ہی نہیں تو بچہ دوسرا پتھر کیوں مارے گا, اس کو مزہ نہیں آئے گا. میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں, بہت پرانی بات ہے, شاید دعوت اسلامی سود نہیں تھی تو میں نے ایک عورت تھی بالکل وہ جتھڑے بال پرا گندا بکھرے ہوئے بال اور اس نے پوٹلے اٹھائے تھے اور کپڑے عجیب مطلب وحشت اس پر پاگل تھی، 100% ہی پاگل. وہ عورت مطلب گلی میں کہیں سے آ گئی، اب بچوں نے اس کو دیکھا تو بچوں کے لیے تو وہ پاگل تو کھلونا ہوتا ہے. تو اس نے بچوں نے اس کو چھیڑنا شروع کیا، تو یہ بولتی کچھ بھی نہیں تھی، تھی پوری پاگل، بولا نہیں اس نے کچھ. تو پہلے تو بچوں نے کر کے اس کو چڑانے کی کوشش کی، یا اس نے لفٹ نہیں کرائی نا، اب وہ بچے ڈرنے لگے، وہ دور دور ہٹنے لگے اور اس سے دور دور نکل کے ہٹ کے بھاگنے لگے. تو اس کی خاموشی کا روک. ایک بار میں کام کر رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، اپنے کچھ کسب کرتا تھا میں بیٹھ کر گلی کے اندر، تو ایک لڑکا آیا کوئی 8-10 سال کا ہوگا شاید، وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، داڑھی تھی میری، اس کو پتا نہیں کیا سوجی، تو ملا کر کے اس نے مجھے چڑایا گیا. میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا، میں خالی وہ دیکھا، ارے گورا بھی نہیں ہوں، یوں بھی نہیں کیا، خالی یوں نارملی اس کو دیکھا. یقین مانے اس پہ ایسا روپ پڑا، یہ پہلے تو اچھلا کودا اور فرار ہو گیا، باغ کھڑا ہوا کہ یہ ملا کہیں ابھی اٹھے گا مجھے کھا جائے گا. تو وہ بزرگوں کا قول ہے، خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے. تو آدمی اگر خاموشی ہو جاتا ہے روپ تاری ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بولیں گے کچھ، ذرا بھی بولا نا، میں نے مدنی چینل میں سنا ہے، اس لیے تم کو میں جواب نہیں دیتا ہوں، ورنہ تم کو بتاتا، میرے کو ستاتے ہو تو ان کو مزہ آ جائے گا ستانے والوں کو. یعنی کچھ بھی نہیں بولنا ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ہنسنا بھی نہیں ہے، مسکرانا بھی نہیں ہے، اور منہ پھلانا بھی نہیں ہے، غصے والا منہ بھی نہیں کرنا ہے، دانت بھی نہیں پیسنے، تو انشاءاللہ آپ کو ستانا چھوڑ دیں گے. آپ کے مسئلے کا حل قفل مدینہ. اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھا تھا، مشہور واقعہ ہے، ان مانو کر کے جو تعلیم جو پڑھتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں، وہ غالب نے ہمارے کسی کتاب میں بھی ہے بچوں کی کہانیاں میں، فرعون کا خواب اس میں ہے، یہ اٹھا کر رکھ لیا تھا. ہاں تو وہ انہوں نے وہ انگارہ منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان شریف میں لکنت آئی. خدا کی قسم اس لکنت پر ہم سب کی فصاحت ہے قربان. اللہ کے اتنے عظیم الشان جلیل القدر یہ نبی ہیں. تو لکنت حاضر ہو گئی ان کی زبان شریف پر اور ڈیرا ڈال دیا اس نے. تو پھر یہ کہ اللہ تعالی کی تعلیم پر انہوں نے یہ دعا پڑھی، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اور میرے لیے میرے معاملات کو آسان کر دے، کاموں کو آسان کر دے، واحلل عقدة من لساني میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ وہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں. تو یہ چار آیتیں یہ آپ یاد کر لیجئے، اور جس طرح پڑھنا ممکن ہو، درست پڑھنا جتنا ممکن ہو آپ پڑھیں. ہر نماز کے بعد آپ بھلے 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 5 نمازوں کے بعد. اللہ تبارک و تعالی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام کا آپ کو صدقہ نصیب فرمائے. مگر وہ قفل مدینہ ٹائٹ تھا، کوئی بھی چھیڑے آپ کو چھیڑنا چھوڑ نہ دیں تو میرے کو بولنا، اور آپ نے ذرا بھی بولا یا منہ پھلایا یا غصے سے دیکھا یا آستینیں چڑھائی یا کچھ بھی کیا تو پھر یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، پھر ستاتے رہیں گے. پھر میں کہوں گا ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو چھیڑتے ہیں ستاتے ہیں یہ گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہے. کوئی بھی بیچارہ اس طرح کا ہو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں احسان ہو کہ رب کا غضب مجھ پر نازل ہو جائے اور اس کا تتلا پن ختم ہو جائے اور میں تتلا ہو جاؤں اور میرے پیچھے ستانے والے لگ جائیں. وہ ہے نا من دہا کا دوشے کا، جو دوسروں میں ہنستا ہے وہ ہنسایا جائے گا، یعنی لوگ اس پر ہنسیں گے. یہ محاورہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان سے مجھے وہ پوچھنا ہے کہ میں کسی لنگر میں اگر جا کے کہیں فاتحہ اگر نیاز چل رہا ہو میں جا کے کھا لوں بن بلائے ہوئے، تو اس کا پتہ کرنا تھا مجھے. اگر وہ لنگر ایسا ہے کہ جیسے کہ گلیوں میں بٹ رہا ہوتا ہے، دیگیں چڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کا اسٹائل جو ہے نا بتاتا ہے نا قرینہ ہوتا ہے کہ یہ عوامی لنگر ہے، بٹ رہا ہوتا ہے، عوام جو کھلا رہے ہوتے ہیں اس میں تو کھانے میں 100% کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جائز ہے. اگر بٹ رہا ہے تو لے کر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جنہوں نے اپنی کوٹھی میں، اپنے مکان میں، اپنے گھر میں یا شامیانہ کناتے لگا کر، وہ بچھا کر ٹیبل کرسیاں بھی لگاتے ہیں آج کل، تو اس اہتمام کے ساتھ جو نیاز کی ہے، جس سے قرینہ بنتا ہے کہ یہ ایک فکس لوگوں کے لیے، اس میں بغیر دعوت کے کھانے کے لیے جائیں گے تو گناہگار ہوں گے. ہاں اگر آپ کو اس میں بلایا گیا، لوگوں نے ان کے جو بھی منتظمین ہوتے بلاتے ہیں آ جاؤ کھا لو، تو کھانے میں رج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میں ضلع بکر سے بات کر رہا ہوں، اور مدینہ پاک میں جو بیٹھ کر جوا کھیلے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ولا حول ولا قوت الا بالله. جوا تو جہاں بھی کھیلیں گے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مدینہ پاک میں کبھی سنا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے کہ کوئی جوا کھیلتے ہوں. آپ کو ہو سکتا ہے کسی نے اسے بول دیا ہو. مدینہ ہے پاک الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میں شام اتاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ سنا ہے کہ نیمبو کا پودا رکھنے سے جنات وغیرہ بھاگتے ہیں. باقا جانی سے بردی ہے کہ صلاح فرما جی دیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری میں کیا بولا؟ اچھا یہ فیضان سنت جلد اول میں، شاید فیضان سنت جلد اول میں ہے کہ جس گھر میں لیمو ہوتے اس میں شریر جنات نہیں تنگ کرتے یا نہیں آتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو لیمو کا درخت بھی اچھا ہے، اس میں بھی لیمو لگے ہوئے ہوتے ہیں، سردی بھی انشاءاللہ بچت ہوگی جنات سے. سوئی بلوچستان سے سوال، ہاتھ میں دستانے پہن کر نماز پڑھنا کیسا سردی سے بچنے کے لیے؟ جائز ہے، سردی سے بچنے کا نہ بھی ہو تب بھی جائز ہے. عقیل رضا ہیں، نماز میں رومال سے داڑھی ڈھکی ہوئی ہے مگر منہ کھلا ہے، کیا حکم ہے؟ صرف داڑھی ڈھکی ہوئی ہے، ہے کوئی جزیہ اس کا داڑھی کا؟ صرف داڑھی ڈھکی ہوئی ہو، ناک منہ چھپانے کی تو ممانعت ہے، داڑھی کا ہاں حرج، مفتی صاحب فرما رہے حرج نہیں ہے. قطب عالم کہتے ہیں کہ کیا سفر میں نماز معاف ہے؟ قطب عالم فرما رہے ہیں، جی پوچھ رہے ہیں. آج تو قطب عالم بھی آیا، بندہ نواز آیا، غوث العابدین، جی ہاں آج تو بڑے بڑی بڑی ہستیاں سوال کر رہی ہیں ہم سے. معاشرے میں اسلام کی تو بہت سی ہستیاں پائی جاتی ہوں گی. جی ہاں، کئی زین العابدین ملیں گے آپ کو، سجاد ملیں گے معاشرے میں، کثرت سے سجدہ کرنے والا سجاد، بہت نوافل پڑھتا ہوں سجاد بھائی، جمعے میں بھی نظر نہ آتے ہیں، ہیں سجاد، نام جائز ہے سجاد، مبالغہ ہے اس میں، مطلب وہ اپنی منہ اپنے منہ میں مٹھو بننا پایا جا رہا ہے، تو ایسے ناموں سے بچنا مناسب ہوتا ہے، رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. خیر، تو یہ اپنے نماز معاف نہیں ہوتی، نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ وسیم بھائی ہیں، کہتے ہیں میرے دوست عدنان کی ڈاکٹر رپورٹ کے مطابق آخری سانسیں چل رہی ہیں، برائے کرم دعا. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین. یہ ہند سے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی ایک مسجد میں امام صاحب نہیں ہے، کیا اس مسجد میں کوئی بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں، جمعے کے اپنے شرائط ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ سنت ہے، یہ حکمت ہے کہ سنت ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقفے میں جو دعا مانگے قبول ہے، قبولیت کا وہ لمحہ، قبولیت کی وہ گھڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سنت دامہ قطم عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نیاز علی عطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ لفظ گیارہویں والے پیر کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب و کتاب بخشش کی دعا بھی فرما دیں. مجھے کسی نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں گیارہویں شریف کے بارے میں کوئی نہیں لکھا ہوا، تو اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھے گا. گیارہویں والے پیر صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ ربیع الاخر کی گیارہ تاریخ کو مشہور ولی اللہ سردار اولیاء حضرت غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا انتقال ہوا تھا، ڈیتھ ہوئی تھی، اس نسبت سے وہ یہ گیارہویں والے پیر صاحب ایک مسلمانوں میں نام رائج ہو گیا، ایک لقب، تو کوئی حرج نہیں، رائج ہو گیا. ہمارے یہاں بھی تو سر نیم طرح طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ ہر سر نیم کو آپ بولو گے حدیث میں یہ الفاظ لکھا دو یا قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے یہ سر نیم، تو سراحت کے ساتھ تو الفاظ نہیں ملیں گے نا، ناجائز نہیں ہے کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. تو اسی طرح وہ گیارہویں کا تذکرہ سراحت کے ساتھ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، سمجھے؟ تو بخاری شریف کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. آج کل لوگ بولتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، تو بخاری شریف کا بھی تذکرہ نہیں ہے. حدیث کی کسی بھی کتاب کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. اور یہ چھپا ہوا قرآن کریم جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، اس طرح کے قرآن کریم، اس کو ایکچولی مصحف بولتے ہیں، مصحف، یہ کتابی صورت میں جو ہے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے کہ جو کمپنیاں چھاپ رہی ہیں پریسوں میں. تو یوں تو ہماری جو میناروں اور گنبدوں والی مسجدیں جو ہیں، ان کا بھی کھلے الفاظ میں تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. تو یوں لفظ گیارہویں، جو کہ عربی لفظ بھی نہیں ہے، اس کا بھی تذکرہ ان مانو کر قرآن کریم میں نہیں ہے. لیکن جن جن چیزوں کا میں نے نام لیا، ان کا قرآن کریم میں منع بھی نہیں ہے. تو جس کو قرآن میں منع نہیں ہے، حدیثوں میں جس کام کا منع نہیں ہے، وہ جائز ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ورنہ تو آپ کا مدنی چینل والوں سے یہ سوال کرنا، فون کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، یا صوتی پیغام واٹس اپ کے ذریعے، یہ بھی ناجائز ہو جائے گا نا، کہ قرآن کریم میں اس کا بھی کھلے الفاظ میں تذکرہ تو نہیں ہے نا. شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، وہ گیارہویں یاد رہ جاتی کہ یہ کہاں ثابت ہے، تو بارہویں کہاں ثابت ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا یوں الفاظ کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے. جیسے اذان سے پہلے درود شریف، کہاں ثابت ہے؟ تو مائک پر اذان دینا کہاں ثابت ہے؟ مائک پر خطبہ دینا کہاں ثابت ہے؟ سب بھی تو دے رہے, تو منع بھی نہیں ہے, تو یہ درود شریف منع بھی نہیں ہے. مسلمان پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں, درود شریف ہی تو پڑھ رہے ہیں, پڑھنا بھی چاہیے, ثواب کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل سے جلوس غوثیہ کا بھی سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جناب میرا حکایت, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز ایک فقیر کو پریشانی کی حالت میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا تو دریافت فرمایا کہ کس خیال میں ہو؟ عرض کی میں دریا کے کنارے گیا تھا, ملاح کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کے اس طرف اتر جاتا. ابھی اس فقیر کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک شخص نے 30 اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ تھیلی فقیر کو دے کر فرمایا کہ اسے لے کر ملح کو دے دو. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن رضا تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. باپا اللہ کے کروڑا کروڑ احسان کے میرے یہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے. میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے احمد رضا رکھا ہے. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا اعلی حضرت فتح و رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 691 پر فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ صرف محمد یا احمد نام رکھے, ان کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے کہ فضائل تنہا انہی اسماء مبارک کے وارد ہوئے ہیں. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے میں نے احمد رضا رکھا ہے, اعلی حضرت کی نسبت سے رضا بھی رکھا ہے, تو کیا یہ فضیلت اسے حاصل ہوگی یا صرف تنہا احمد رکھنے میں ہی فضیلت حاصل ہوگی؟ باپا ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا. اور الحمدللہ وکیل اتار سے میں نے اس کو آپ کی مریدی میں تو دے دیا ہے, اور آپ خود بھی اگر فرما لیں تو کرم والا کرم ہوگا ہم سب گھر والوں کے لیے, اور خوش بچے کے لیے بھی, ہمارے احمد رضا کے لیے بھی دعا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل تو اچھا محمد نام تو آپ نے رکھا ہے, کہا نا اب نیت ہو کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت لینے کے لیے نام رکھتا ہوں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا. پھر یہ کہ احمد رضا آپ نے مزید رکھا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی محمد ہے, اور دادا جان نے احمد رضا کہہ کر پکارا, سیرت میں یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی. تو آپ نے جب ویسے اگر کوئی لفظ محمد نام نہیں رکھتا, کوئی اور نام رکھتا ہے جو شرن جائز ہو, برے معنی نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ظاہر وہ محمد رکھنا چاہیے فضیلت کے لیے. اب احمد رضا پکارنے میں جو ہے نا, یہ شاید آپ میمن ہوں تو مطلب میمنوں میں بلکہ اور قوموں میں بھی اب بگاڑنے کا رواج بہت ہے. احمد کوئی صحیح تلفظ کے ساتھ شاید ہی کوئی بولے, حالات ایسے کہ اگر برادری میں کوئی بولے بھی نا صحیح روزہ ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے اس کا, یہ امکان ہے. تو پکارنے والا نام اگر ممکن ہو تو وہ رکھا جائے کہ جس کے بگاڑنے کا امکان کم سے کم ہو. اب رضا صرف رضا رکھے تو بھی بگاڑتے تو رضا کو رجا بولتے ہیں ہمارے مہمان, رجا گجراتی خاص کر کے رجا, وہ تو پھر اعلی حضرت کے ساتھ بھی جو لفظ رضا ہے اس کو یہی رجا رجا کیا کریں. بارہ لام درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلوا على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. لا الہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على ماشاءاللہ. کل ٹیلی فون کا سلسلہ تھا, رات کو تقریباً تین بجے تک جاری رہا, دوپہر شاید دو بجے سے شروع ہوا تھا. بتاتے ہیں بڑا دلچسپ تھا, ہاتھوں ہاتھ بھی کچھ بہاریں آئیں, مدنی بہاریں ہاتھوں ہاتھ. دن میں دو مدنی بہاریں ایسی آئیں کہ ٹیلی فون میں حصہ لیا اور آنکھیں روشن ہو گئی. گھر میں نیت کی تھی کہ اس کی برکت سے ہو جائے تو ایسا ہوا. یہ پتا چلا انشاءاللہ اگر ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہوگی نا تو ہم یہ گیارہویں شریف کے جو دن آ رہے ہیں نا تو اس طرح کی مدنی بارے ہم سنائیں گے. تو اب جنہوں نے ٹیلی فون میں اگر حصہ نہیں بھی لیا ابھی تک نہیں لے سکے کوئی بات نہیں, آپ کو اجازت ہے اب بھی آپ ٹیلی فون میں حصہ لے کر جتنے یونٹ جمع کروانا چاہیں پاکستانی 10,000 روپے پر یونٹ اب دے سکتے ہیں. مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے جتنے بھی مدنی کام ہیں اس کے ریلیٹڈ, ان میں یہ جتنے بھی کام ہیں اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان سے ریلیٹڈ دونوں شعبوں کے اس میں یہ خرچ کیا جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ زکات دیں تو پھر بتا دینا کہ یہ زکات ہے تاکہ اس کے مطابق اس کا شرعی ہیلا کر کے اس کو استعمال کیا جا سکے. ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے وہ میں نے جو ماحول جان توڑ کے کرنے والوں نے کوشش کی, اور یعنی کہ واقعی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا اس کو سیریس لیا اسلام بھائیوں نے اور اس کی دھوم مچا دی. پتا نہیں کتنے تو بستے لگائے گئے اور او ہو یعنی بس وہ سب مل کر شیطان پر پوٹ پڑے تھے یوں سمجھ لو, اور ماشاءاللہ اچھا خاصا ہے نا کہ انہوں نے حساب کتاب کیا اس میں, اور دینے والوں نے بھی کمال کر دیا. دینے باز دینے والوں نے تو ایسا ایسا دیا کہ وہ عقلیں حیران رہ جائیں. اسلامی بہنوں نے کچھ نہیں, عیسائی بہنوں نے سونے کے زیورات ٹیلی تھون پر نچھاور کر دیے یوں کہہ دیجئے ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے جنہوں نے دیا, جنہوں نے دلوایا, جنہوں نے جمع کیا, جنہوں نے بھاگ دوڑ کی, جنہوں نے فون کے ذریعے یا ملاقات کر کے یا کسی بھی ذریعے سے ترغیبات دی, انفرادی کوششیں کی اس کام کے لیے, بستے لگائے, مدنی چینل پر آ کر جنہوں نے اس کو سلسلے کو سنبھالا, وہ سب کو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں کی بھلائیاں دیں، ان کی جیب ہمیشہ بھری رہے، کسی کے محتاج نہ ہوں، بڑھاپے میں بھی کسی کے محتاج نہ ہوں. آپ محتاج رکھے نے اللہ تعالی، اپنے در کا محتاج ہم سب کو رکھے، ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول ہوں. ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی قافلہ آنے والی 23, 24, 25 دسمبر کو اے عاشقان رسول دھوم دھام سے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اے عاشقان غوث اعظم 23, 24, 25 دسمبر ربیع الغوث میں آ رہا ہے، غوث پاک کے مہینے میں آ رہے ہیں یہ 3 دن، تو غوث پاک کے حصہ لے سواب کی بھی نیت کر لیں. تو اب یہ کہ وہ ٹیلی تھون میں جنہوں نے بھاگ دوڑ کی نا، اب ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ مدنی قافلوں میں اس سے زیادہ بھاگ دوڑ کریں. پیسے جمع کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. ہمارا مقصد ہر حال میں رب کو راضی کرنا ہے. مدنی قافلے بھی رب کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے کہ اس طرح نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، نیک بندوں کی تعداد بڑھے گی، لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوں میں شامل ہو جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، سنتوں کے پابند بن جاتے ہیں، دنیاوی دینی پریشانیاں ان کی دور ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اس کی مدنی بہاریں بھی آپ سنتے سناتے رہتے ہوں گے. کل کے سلسلے میں یہ عرض کی گئی تھی کہ ہم نے کہیں جامعۃ المدینہ بنانا ہے، کہیں مدرسۃ المدینہ بنانا ہے، یا اس طرح ہم حتیٰ کہ ہم اگر کوئی ایسا اور کام کرنے جاتے ہیں تو جب تک کہ وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام مضبوط نہیں ہوگا، مدرسۃ المدینہ بالغان، درس فیضان سنت، مدنی قافلے، ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکروں میں شرکت، اس طرح کا یہ مدنی کام مضبوط نہیں ہوگا تو آپ اگر وہاں پر اس طرح کوئی اپنا ادارہ قائم کر بھی لیں گے نا تو اسے صحیح معنی میں کامیابی بھی نہیں ملتی. کیونکہ جب دعوت اسلامی کا مدنی کام وہاں بڑھتا ہے نا تو آنے والوں کے ذہن میں اسلام و دین کی محبت، عمل کا جذبہ، خود کو اور اپنے گھر والوں کو نیکی کے راستے پر چلانے کا جذبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے ملتا ہے. پھر وہاں یہ خود بخود ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جامعۃ المدینہ بھی ہو، مدرسۃ المدینہ بھی ہو، تو دار المدینہ بھی ہو، تو یوں سب چیزیں ہوں. تو جب مدنی کام مضبوط کرتے رہیں گے تو وہاں انشاءاللہ آپ کے مدنی عطیات کے ساتھ ساتھ آپ کے جامعۃ المدینہ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کے مدارس المدینہ بھی کامیاب ہوں گے. اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر ناگزیر ہے کہ جب مدنی قافلے جگہ جگہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کے مدنی کام بھی مضبوط ہوں گے. مدنی کاموں کی مضبوطی سے جو ہمارے یہ 12 مدنی کام ہیں جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اس سے دیگر شعبوں کی مضبوطی بھی ہماری وہ جڑی ہوئی ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے یہاں پر 12 مدنی کام ضرور مضبوط کریں. اتنے ماشاءاللہ کل جو ہمیں پتا چلا اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہ سب مل کر اپنے یہاں کچھ نہ کچھ مدنی کام بھی کرتے رہیں، درس بیان اس میں بھی اپنی خدمات کو یہ پیش کریں، اور اسی طرح جو گھر بیٹھے رہے بیچارے ان کو بھی دعوتیں دی ہیں کہ دیکھیں اتنے ہزاروں اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں، آپ بھی آئیں اور مدنی کاموں میں شمولیت اختیار کریں. تو سب مل کر اگر یہ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آنے والی 23 تاریخ کو ہم نے مدنی قافلوں میں نہ صرف سفر کرنا ہے بلکہ جس طرح آپ نے مدنی عطیات کے لیے دعوتیں دیں اور جا جا کے رابطے کیے، اسی طرح جا جا کر رابطے کر کر انہیں مدنی قافلوں کے لیے بھی تیار کریں انشاءاللہ. کون کون سفر کرے گا؟ سبحان اللہ. وہ 23, 24 کو یہاں جو ہے سلسلہ وہ بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ چھٹیاں 2 دن کی چھٹیاں 3 دن کی چھٹیاں ہیں، تو جو نہیں جاتے مدنی قافلوں میں تعداد ہے جو نہیں جاتی، تو وہ بھی ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ایک دن یہاں رکیں گے. ایک ہی دن ہے، 2 دن کا نام ہے، زور سے 23 کی زور سے 24 کی عصر تک. نہیں وہ پھر جمعہ کے مدنی مذاکرے میں آ جائے نا بابا، جن کو آپ یہاں بلا رہے ہیں، یا یوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں جائیں گے تو یا جمعے کے مدنی مذاکرے میں آ جائیں، اور پھر اتوار کو مدنی مذاکرہ اٹینڈ کر کے وہ پھر پیر کو مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے جائیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم مدنی قافلہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، مدنی قافلہ وہی ہوگا جی ہاں، جو جدول دیگر مسجدوں میں بھی جو کام بڑھانا ہے، دیگر علاقوں میں کام بڑھانا ہے، یہی طے ہوا تھا. ہاں، مگر جو کہیں نہیں جاتے تو وہ یہاں 11 دن کے لیے بھی تو آنے والے آئے ہوں گے نا یار، ماشاء اللہ. تو ہاتھ اٹھا دیا بغیر بولے 11 دن کے لیے، واہ کیا بات ہے مدینے کی. یوں مطلب جو ابھی کل سے 11 دن تو شروع ہوں گے نا، ابھی تو چاند ہوا نہیں ہے، تو یوں مطلب آنے کی مطلب دعوت ہے 11 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، تین دن کے لیے، دو دن کے لیے، ایک دن کے لیے، جتنا ہو سکے آپ دنیا بھر سے جہاں سے بھی آ سکیں ضرور تشریف لے آئیں. بغدادی طیارہ وغیرہ تو ہے نا؟ ہاں بغدادی طیارہ آئے گا، فیضان مدینہ میں نہیں آئے گا، ایئرپورٹ پہ اترے گا، اس کے پیسنجر یہاں آئیں گے انشاءاللہ، پرائیویٹ بغدادی طیارہ، بغدادی ایکسپریس بھی سن رکھا تھا جی. 22 تاریخ، 22 تاریخ کو آئے گی انشاءاللہ. مرکز الاولیاء سے بغدادی طیارہ اور بغدادی ایکسپریس یہ مرکز الاولیاء سے تشریف لائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفی جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو اپنی نیکیاں مجھے اس سال ثواب کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شاہن شان ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا حسنان کریمین والدین مصطفی شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصا جو 23, 24, 25 دسمبر کو مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ مرتے وقت محبوب کا جلوہ نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما الہ العالمین زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت نصیب ہو جائے جنت البقیع مدفن ہو جائے جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے الہ العالمین ہماری قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے روشن ہو ہم سب بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں الہ العالمین جتنے مریض مدنی چینل کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یا چٹھیوں کے ذریعے یا زبانی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی بیماریوں پر رحمت کی نظر فرما الہ العالمین ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں جن کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں اے مالک و مولا جو تنگ دست ہیں فراخ دست ہو جائیں الہ العالمین جن کا اپنا مکان نہیں ہے اپنا مکان ہو جائے مکان کی تکلیفیں دور ہو جائیں جن کو پڑوسیوں کی طرف سے ایزا پہنچتی ہو یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو جائیں. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں نیک اولاد بعافیت نصیب ہو. پروردگار جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو. بیجا مقدموں میں جھوٹے کیسوں میں جو بیچارے مبتلا ہیں ان کو اس سے نجات ملے. جو مظلوم قیدی ہیں ان کو رہائی ملے. الہ العالمین ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر اور پردہ شرعی پردہ نصیب ہو. جن کی شادیوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، نیک رشتے بعافیت مل جائیں، گھریلو ناچاکیاں بھی دور ہو جائیں. میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں یہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. جو المیا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا دے تیرے جو المیا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا ہاشم یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بابا اگر یہ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ہوں گے شریک انشاءاللہ. تو روزہ اگر رکھنا چاہے تو آپ کے ساتھ سحری کرنا چاہے. سبحان اللہ روزہ تو بہت غنیمت ہے, ٹھنڈک میں ٹھنڈے ٹھنڈے دن ہیں, چھوٹے دن ہیں, روزہ قدر آسان ہے. پھر رات جاگنے میں گزرے گی تو دن کو سونے کا بھی موقع مل جائے گا. کوئی ہے بھائی سحری کریں گے کل ہاتھ اٹھائے؟ ماشاءاللہ مدنی مہک بھی ہے نا. انشاءاللہ عزوجل ابھی مدنی مذاکرے کے اختتام پر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین براہ راست دیکھیں گے انشاءاللہ. میرے حضور پر سلام خدا کے بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی